Het NOS-journaal. 1 op de 5 ouderen kampt met depressieve klachten die vaak laat worden ontdekt. Daardoor belanden ze in het ziekenhuis met andere klachten als doorlichtplekken, ondervoeding of pijn op de borst. Oudere psychiaters stellen in het AD dat het probleem de komende jaren door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Noord-Korea heeft meer dan 10 raketten afgevuurd, zegt het Zuid-Koreaanse leger. De lanceringen komen op het moment dat de VS en Zuid-Korea zijn begonnen met grootschalige militaire oefeningen. Noord-Korea noemt die oefeningen provocaties en eist dat ze stoppen. Zuid-Korea ziet de raketlanceringen van het noorden juist als provocatie. Ruim 80% van de Oekraïnse vluchtelingen in Nederland heeft inmiddels werk gevonden. Volgens het UWV werken ze vooral in de horeca en via uitzendbureaus. Er werken nu zo'n 46.000 Oekraïnse vluchtelingen, vooral in de omgeving van Amsterdam en Den Haag. En bij de parlementsverkiezingen in Denemarken lijkt het centrum-linkse blok onder leiding van premier Frederiksen de meerderheid te behouden. De tweede partij van het land, het liberale Venstre, kreeg volgens de Deense publieke omroep ruim 13% van de stemmen. Premier Frederiksen zegt een nieuwe brede regeringscoalitie te willen vormen. Het weer dan, in het noorden nog wat buien. Verder blijft het zo goed als droog vandaag. De zon breekt af en toe door en het wordt 14 of 15 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is zo goed als voorbij. Op de A27 van Utrecht naar Breda staat nog wel een wat langere file. Tussen Lexmond en de brug bij Gorkum 9 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een tijd lang een kapotte vrachtwagen stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Al dat bloed, al dat zweet, al die tranen. Het zou toch zonde zijn van al die moeite om nu, na jaren oeverloos gesteggel. Ja, dus doe het maar gewoon. Misschien niet inhoudelijk het sterkste argument om groen licht te geven voor het nieuwe pensioenstelsel, maar wel een gevoel dat leeft. 2 jaar geleden was er een akkoord en vandaag debatteert de Tweede Kamer er dan eindelijk over. En toch blijft het de vraag of dat nieuwe stelsel er daadwerkelijk gaat komen in de toekomst. Vandaar de stelling, we moeten door met het nieuwe pensioenstelsel. Onze spraakmaker is vanochtend cabaretier René van Meurs. René, welkom, leuk dat je er bent. Je reist momenteel met 36 door met die voorstelling door het land. Waar we het straks uitgebreid over gaan hebben. Als cabaretier ben je, neem ik aan, ZZP'er. Al sinds mijn 20ste zelfstandig ondernemer. Dus ik heb ook echt amper pensioen opgebouwd. Mm-hmm. Ik heb daarvoor wel nog een tijdje in loondienst gewerkt. En ik krijg dan jaarlijks het overzicht van het bedrag dat ik daarmee heb veiliggesteld. Ik denk dat ik na mijn pensioen, ik kan 1 dag parkeren in het centrum van Amsterdam. En dan is het op. Dat is 35 euro. Het nee, is dat zo meer. Weinig wat ik heb opgebouwd aan pensioen. En nu, ik schuif het eigenlijk de hele tijd voor me uit, het pensioen regelen. Ik ben misschien dan toch nog net iets te veel een kleine jongen met hele volwassen verantwoordelijkheden. Maar ik kom er gewoon niet doorheen, door de brei. En als je nu inderdaad alles erover hoort, denk je dan, ik duik even ja, over. Ja, lichte paniek. Maar ik heb nu ook een kindje en ik vermoed dat hij heel hard gaat werken en dat hij voor zijn vader alles gaat regelen. Oh ja, zo regel je het gewoon. Zeker. Je maakt gewoon zijn salaris naar jouw rekening dat over. Dat komt bij mij binnen, ja. Voor het Mediaforum is hier alvast de baas van WNL, Bert Huisjes. Bert, goedemorgen. Natuurlijk veilig onder de pensioenparaplu van de NPO, of niet? Ja, en daarvoor Telegraaf en daarvoor AD. Maar ik deel wel met jou dat er best wel veel onduidelijkheid is over de pensioenen. En ik merk dat ook bij mensen die bij ons werken, dat ze eigenlijk geen idee hebben hoe het in elkaar zit. Waar ze recht op hebben, of het nog belangrijk is. Ja. Onder de hele jonge generatie, ze geloven er gewoon niet meer in. Ze denken dat het echt niet meer hun kant op komt. Dus er is wel heel wat aan de hand. Op momenten dat je denkt, dan laat je het uitleggen, denk je, nu begrijp ik het. En dan 10 minuten later is het van, nu weer niet. Toch? Nou ja, het is voor professionals al moeilijk te begrijpen. Maar ik vind ook wel dat er een taak ligt voor de media, dat je toch voortdurend moet blijven uitleggen. Ik dacht dat de Volkskrant vandaag nog wel een heel helder stuk had om het dus allemaal op een rijtje te zetten, waar het vandaan komt en hoe het werkt. Maar ja, morgen weet de rest natuurlijk niet meer hoe het weer zat. Ook wel luisteraars hoor, die reageert. Iemand die zegt, Hubert Kabberdam, ik heb gisteren 2 uur met een financieel expert gepraat. En uiteindelijk kwamen we er niet uit, omdat er toch nog veel onduidelijkheden zijn. Nou, ik vind de grote vrees is vooral wie controleert dat dit goed gaat. En we hebben een serie gezien van Max, omroepers Max. Zwarte Zwanen heette die, geloof ik. En dan zag je toch wel dat er best wel heel veel blijft hangen in die kantoren. Ja. En in allerlei organisaties. En dat je best best wel grote zorgen mag hebben... over straks alles wat je ingelegd hebt, of dat nog wel jouw kant op komt. En dat vind ik zelf ook wel een hele zorgelijke gedachte, eerlijk gezegd. Kees Grimberg heeft daar jaren aandacht en tijd voor. Ja, en ik vind eigenlijk dat die serie maar gewoon moet blijven maken. De stelling is, en we horen graag hoe u erover denkt... we moeten door met dat nieuwe pensioenstelsel. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Ja, gaan we verder met onze pensioenen. Dit heeft impact op de verdeling binnen de standaard. Aangezien nee, deze op de risicovrije rente... Onbegrijpelijk voor gewone mensen. Je krijgt een casinopensioen. Het is extreem ingewikkeld. Door de vergrijzing, waarbij er op elke gepensioneerde nog maar 2 werknemers zijn. Het beste pensioenstelsel ter wereld gaan we om zeep helpen. Omdat onze huidige pensioenstelsel is gewoon niet klaar voor de toekomst. Dat het wat persoonlijker wordt... En de hoop is dat het dan ook wat begrijpelijker wordt voor mensen. Het huidige, wat verouderde stelsel eigenlijk toekomstbestendig maken, vond ik dat goed samen? Ja, dat is het idee. Nu de uitvoering nog. He, daar komt het dan vaak op neer. Wij gaan naar de eerste beller toe. Tineke Bulder belde ons vanochtend. Mevrouw Bulder, goedemorgen. Goedemorgen. Zeker moet er geen nieuw pensioen komen. Nee, nou, geen nieuw pensioenstelsel dan, neem ik aan. Geen nieuw pensioenstelsel, ja, precies. Ja, ja, ja. Want u mag zelf over 2 jaar met pensioen. Nou, dan is dat nieuwe stelsel nog niet volledig geïmplementeerd, hoor. Dus misschien zijn daarmee al uw zorgen weggenomen, of niet? Nou, nee hoor, want niet voor mezelf, maar ik heb het voor al die miljoenen mensen die nu al pensioen trekken en ontvangen en die op termijn met pensioen gaan. Mm-hmm. Er zit zoveel geld in die bij de pensioenfondsen in hun pot. Volgens mij 1800 miljard. 1500 miljard, ja. Ja, en dan denk ik van... al zouden er 48 jaar geen enkel pensioenbedrag betaald worden... Dan nog kunnen ze gewone pensioenen uitkeren. Want heel veel mensen kunnen niet eens meer gebruik maken van hun pensioen... omdat ze voortijdig komen te overlijden. Ja, daar staat dan weer tegenover, mevrouw Bulder... dat er weer ook heel veel mensen steeds ouder worden... waardoor er dus voor die mensen steeds langer pensioen wordt uitgekeerd. Ik betwijfel dat. Ik moet heel nou, de gemiddelde leeftijd is de afgelopen jaren omhoog gegaan. Dus dat is gewoon een feit. Nou ja, weet je, als ik mijn vader zie, die is 92... en die heeft zijn hele leven lang gewerkt. Mm-hmm. En die heeft niet eens zo'n heel... Ja, weet je, dat is dan een verknipt pensioen van daar wat en daar wat en daar wat. Ja. En ik zie het aan mijn eigen partner. Hij heeft ook maar heel weinig pensioen. En ik ben zelf ambtenaar. En ik moet eerlijk zeggen, in mijn potje zit 270.000 euro. En als ik straks met pensioen ga, dan krijg ik nog net geen 1000 euro aan pensioen. Ja. En dan denk ik van... Kijk, als je het model zou doen uit Australië... volgens mij is daar het pensioen dat je zelf je pensioen moet opbouwen. Kijk, ze mogen mij die pot van 270.000 euro best geven als ik straks... Ja, nee, dat begrijp ik. Maar eigenlijk, wat ik u nu hoor zeggen, is ook kritiek op het huidige stelsel. Nou, eigenlijk wel, want ze hebben 15 jaar lang al niet geïndexeerd. En weet je, laten ze eerst eens gaan indexeren. Dat scheelt heel veel mensen, krijgen dan meer bestedingsruimte. Met die huidige inflatie, alles wordt duurder. Ook mensen die een goed pensioen hebben, moeten gaan beknibbelen. En dan denk ik van, als dat het is wat je als overheid wil, armoede, hè, en de oudere mensen hebben het dan echt moeilijk. En dan denk ik, ja, weet je, dat moet je niet willen. Dat moet je gewoon niet willen. Ga eerst eens fatsoenlijk indexeren, ja. Precies, zeg maar. Maar nou ja, kijk, men heeft natuurlijk juist met het oog op de toekomst... dat men dat pensioensysteem wil veranderen... om eigenlijk ervoor te zorgen dat ook over zoveel jaren... vanwege het ouder worden, vanwege de vergrijzing... maar ook om die pensioengaten die er nu allemaal zijn... om daar een oplossing voor te vinden... daar is dat nieuwe pensioenstelsel ook voor. Dus eigenlijk alle problemen die u benoemt... dat zijn precies redenen om het nieuwe pensioenstelsel in te voeren. Maar u heeft er gewoon alsnog geen vertrouwen in eigenlijk. Ik heb daar zeker geen vertrouwen in. En ik denk, als je dan ziet dat 40 zeker experts... een brandbrief hebben geschreven naar de Tweede Kamer... van doe het niet, doe het niet. Ja. En dat zijn dan niet de eerste, de minste... zo Ilko Brinkman of Herman Wijfels... maar ook voormalige directeuren van de Nederlandse Bank... en het Centraal Planbureau, dan denk ik... moet er dan geen lampje gaan branden? Ja, luister daar eens naar. En dan denk ik, zeker in een tijd die economie is zo onzeker... en de inflatie is torenhoog. En dan denk ik, ja, weet je, ik zie er geen meerwaarde van. Ik denk dat het een soort Russisch roulette wordt. En het is net wat blijft er aan de strijkstok hangen bij al die pensioenfondsen. Dat is dan nog eens een extra iets. Maar in ieder geval ook die onzekerheid afhankelijk van de economische toestand. Dat is ook een zorg. Dank u wel, mevrouw Bulder. Helder. Dan Jacqueline Zwiers. Die heeft zich over haar situatie laten voorlichten door de vakbond. En ook zij is geen voorstander van dat het stelsel wordt aangepast. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Ik had begrepen vanuit de voorlichting die ik heb gekregen dat de generatie waar ik onder val, ik ben van 1967, het sowieso niet zo gunstig uit zou vallen. En dat heeft ermee te maken dat het bedrag wat we al gespaard hebben in een hele korte tijd dan weer een rendement op zou moeten leveren. Dus dat, voor onze generatie was deze situatie gunstiger. En daarnaast denk ik dat het heel veel geld gaat kosten om het allemaal om te bouwen. Dat geld hebben we nu op een hele andere manier nodig. Dus ik zou zeggen van stop er maar mee. Dus Jacqueline Zwiers. Ik ga er ook over praten met Erik Lutjens. Hij is hoogleraar pensioenrecht aan de VU. Goedemorgen, meneer Lutjens. Goedemorgen. We horen nu twee luisteraars die hun zorgen uiten, maar ook hun bedenkingen, die zelf ook zijn gaan rekenen. En denken, ja, misschien dat ik beter af ben bij het huidige systeem. U vindt dat we wel degelijk door moeten gaan met een nieuw pensioenstelsel. Waarom? Ik denk dat we door moeten gaan, omdat het huidige stelsel heeft de waarde bewezen in de afgelopen jaren. Maar het moet toch wel aangepast worden. Dat is ook wel gebleken. Een van de bellers zei ook dat er jarenlang niet meer geïndexeerd is in de pensioenen. Mm-hmm. Nou, dat is een grote klacht van het huidige stelsel. En dat wil men juist mogelijk maken in het nieuwe stelsel, dat daar meer mogelijkheden voor komen. Maar als je gaat gebeuren, 15 miljard euro, dan denk ik, nou, daar kan je toch wel even mee vooruit, wat mevrouw Bulder net zei. Ja, er is heel veel geld in kas, maar er staan ook heel veel pensioenverplichtingen tegenover. En de pensioenfondsen moeten waarborgen dat levenslang het pensioen betaald blijft worden. En ja, de vergrijzing die is er echt wel. Dus veel geld, maar ook heel veel verplichtingen. En wat je nu moet doen, is het geld beleggen en borgen dat de toegezegde uitkeringen ook betaald gaan worden. Daarvoor heb je ook heel veel buffers nodig. Mm-hmm. En het nieuwe stelsel, dat is wat transparanter en wat anders ingericht. Hè. Dat wordt is een zogenaamde premiestelsel. Ja. Je betaalt premie, dat gaat naar een eigen potje. En mm-hmm. Dat is veel persoonlijker. Dat gaat belegd worden en wat er uiteindelijk in de pot zit, daar komt een uitkering voor. Er zitten wat dingen omheen, maar dat is eigenlijk de essentie. Ja. Maar dat dan, om die fluctuaties van de economie te voorkomen en om te voorkomen dat je beleggingsresultaten heel slecht zijn en je dus amper pensioen hebt, komt er ook nog een soort reservepot om die tegenvallers op te vangen. Precies. Er komt ook nog een soort van solidariteitsreserve komt er om tegenvallers op te vangen als het echt heel erg slecht gaat op de financiële markten. Want het feit is wel dat dat nieuwe stelsel, dan is het pensioen wat minder zeker geworden, omdat het erg afhankelijk is van de beleggingsresultaten en de ontwikkeling van de financiële markten. Nee. Dat klopt. Ja, maar ik denk dat per saldo het voordelig is. Ook beter aansluit bij de arbeidsmarkt, waar natuurlijk ook veel flexibeler patroon zichtbaar is. En ik denk niet dat het nieuwe stelsel nou echt het grote probleem is, maar vooral de overstappen van het opgebouwde rechten en dat overhevelen naar het nieuwe stelsel. Daar is veel onrust en veel zorgen over of dat wel op een goede manier gaat. Waarbij bovendien zo is dat mensen die zo rond de 40, 45 jaar zijn, gecompenseerd moeten worden, omdat bepaalde vormen van solidariteit die in het huidige stelsel zitten, in het nieuwe stelsel wegvallen. En voor dit wegvallen van de solidariteit zullen ze gecompenseerd moeten gaan worden. Ja. En dat is ook een aspect waar veel mensen zich zorgen over maken. Ja, want je zou denken, dat daar refereerde net een van de luisteraars aan, er zijn tientallen oud-politici, oud-bestuurders, pensioenexpert die gisteren in die brandbrief zeggen van ja, doe het niet, in ieder geval niet op deze manier. Dat zijn niet mensen die er geen verstand van hebben. Met andere woorden, dat zijn mensen die toch weten waar ze het over hebben. Dat klopt, maar kijk, er is al jarenlang discussie over met voorstanders en tegenstanders. En zoveel tegenstanders, zoals nu die mensen die de brief hebben geschreven, zoveel voorstanders zijn er ook weer, ook deskundige economen. En dat is op allerlei geledingen, niet alleen bij de deskundigen, maar ook in de Tweede Kamer zijn er voor en ook belangrijke tegenstanders. En ook in de maatschappelijke omgeving, met name bij gepensioneerden, is er veel zorgen over het omzetten van de pensioenrechten naar het nieuwe stelsel. Maar ja, dat zijn wel belangrijke ook aandachtspunten. Met hoe de economie nu is, die zouden er dan nu, 3,5% op achteruit gaan? Ja, nou kijk, wat we nu zien is dat door de rentestijging opeens, na jarenlang dat het niet is gebeurd, pensioenfondsen in staat zijn om weer te indexeren. Mm-hmm. Dus dat is een argument om te zeggen, ja, kijk, het gaat er nog goed. Maar je moet niet op een toevallige conjuncturele omstandigheid moet je niet beslissingen nemen voor de inrichting van het stelsel wat robuust voor jaren en jaren moet zijn. En niet alleen kijken naar de situatie van vandaag, maar verder kijken. Dus ik denk niet dat je nu van de toevallige omstandigheden van dit moment een beslissing moet uitstellen. Nee, meneer Lutjens, dat is wat een luisteraar ook vroeg van, waarom als we dat indexeren gewoon altijd toestaan? Dat gewoon, dat mensen daar niet mee moeten stoppen, dat je gewoon geïndexeerd krijgt. Dan hebben we toch ook wel een deel van de problemen verholpen. Ja, maar dat kost natuurlijk wel geld. Mm-hmm. Je moet wel geld hebben om te indexeren. En dat is jarenlang niet gebeurd, omdat pensioenfondsen volgens de rekenmethodiek die zij moesten toepassen, ja, geen vermogen hadden om te kunnen en te mogen indexeren. Maar als je die buffereisen wat losser laat zijn? Ja, maar dan heb je ook weer minder vermogen in kas om de nominale toegezegde pensioenen te betalen. En dat moet uit de lengte of de breedte komen. Je kunt wel gaan indexeren, maar dan heb je weer minder geld om de gewone opgebouwde pensioenen, ja, te betalen. Ja. Ik ga ook even praten, en ik kom straks ook weer bij u terug, meneer Lutjens, met Martin van Rooyen. Die kennen we natuurlijk als eigenlijk van het begin af aan tegenstander van het nieuwe pensioenstelsel, senator voor 50+. Meneer van Rooyen, goedemorgen. Goedemorgen. Is de situatie voor u er de afgelopen jaren op veranderd, of bent u nog steeds een fervent tegenstander? Ik ben naarmate dat pensioenakkoord er is en de pensioenwet is gekomen, kort na het invallen van Rusland overigens, van Rusland in Oekraïne, ben ik steeds meer kritisch over het nieuwe stelsel. En daar komt bij dat inmiddels de dekkingsgraad van de pensioenfondsen zo hoog is, ver boven de 120, dat er gewoon heel groot geïndexeerd kan worden, wat ook bewijst dat het beste stelsel van de wereld ook toekomstbestendig is, kerngezond. En ik heb gisteren in de Eerste Kamer nog steun gekregen in een motie dat ook voor het komende jaar de soepele regels van de motie van Dijk uit de Tweede Kamer blijven gelden, dat de dekkingsgraad van 105 geldt en niet 110. En meneer dus Van Rooyen, is het omdat die rentestanden nu weer hoger zijn, daardoor kan er ook geïndexeerd worden. Daardoor zitten die pensioenpotten nu weer voller. Dus in zoverre hebben we het dus over iets wat afhankelijk is van de economische toestand. En wil je die afhankelijkheid behouden? Nu is die dan misschien goed, maar een aantal jaren geleden was die natuurlijk een stuk minder. Nee, we moeten niet vergeten dat iedereen weet dat ook. En daarom begrijpt niemand ook waarom er geen indexaties waren. De pot is de afgelopen 15 jaar van 600 naar zeg maar 1800, nu weer 1500, maar zo'n beetje drie keer gestegen. En dat komt door de enorme rendementen van gemiddeld zo'n 7%, terwijl er gerekend mocht worden maar met nul. Wat ook de oorzaak was van geen indexatie en zelfs dreigende kortingen. Ik ben het helemaal eens met de brandbrief die 40 deskundigen naar de Kamers hebben gestuurd voor het debat van vandaag waar ik heen ga. Doe het niet op deze manier, houd ermee op en ga eens goed kijken naar hoe het moet. En haal die renteafhankelijkheid eruit, want dat leidt ook tot 100, 150 miljard verliezen nu in de pensioenfondsen, omdat men het renterisico moet afdekken. En wij zijn dus met de brandbrief voor een meer stabiele rente. Oké, ik ga even ook naar onze spraakmaker. Die zit, René van Meurs zit met de vinger omhoog. Ja, het woord is nu een aantal keer gevallen. En misschien handig voor de mensen zoals ik die er echt geen kaas van hebben gegeten. Wat betekent indexeren? Indexeren, laat ik het heel simpel. Ja, dat zijn allemaal van die jargonwoorden. Net als inpaarden, wat ik heb uitgevonden. Maar indexeren is dat je compensatie krijgt voor de inflatiestijging. Okay. Zoals ook de lonen kunnen stijgen met de inflatie. Zo kunnen ook de pensioenen met de inflatie worden verhoogd. En je zult ook zien dat de hele hoge inflatie van dit moment, dat de pensioenfondsen, omdat de dekkingsgraad zo hoog is, heel gemakkelijk dit jaar 12% of meer mogen en kunnen indexeren. Ik vrees overigens dat ze dat niet doen. Maar dat kan. Er kan dit jaar 12% geïndexeerd worden, omdat de dekkingsgraad zo hoog is en de pensioenfondsen heel gezond. Mijn grootste zorg met het nieuwe stelsel is, want dat is uw vraag natuurlijk ook, dat is dat we van een zeker naar een onzeker pensioen gaan. Dat wordt via een ingewikkelde herverdeling van 1500 miljard, krijg je dan die onzekere uitkering. Die kan stijgen, maar die kan ook flink dalen. En anders dan wat de FNV zegt, er is geen uitzicht op een koopkrachtig pensioen. En daarom moet het stelsel wat we hebben eigenlijk gewoon met die nominale zekerheid blijven, met een grote kans op indexeren. En tenslotte, ik voorspel dat de wet onuitvoerbaar is en dat die dus ook in de Eerste Kamer zal sneuvelen. Ja. En ik wou net zeggen, er worden ook allerlei strategieën al voor bedacht. Volgens mij bent u er ook druk mee bezig om daarvoor te zorgen. Daar gaan we het nu niet over hebben. De noodzaak. Nee. Als we horen mensen worden ouder, er is een vergrijzing. Maar ook alle pensioengaten die er nu zijn, omdat mensen niet meer 40 jaar bij dezelfde werkgever zitten. Geeft die wel de noodzaak tot in ieder geval verandering van het pensioenstelsel? Ja, mevrouw, dat is een goede vraag. Er zijn twee antwoorden. In de eerste plaats, bij de AOW speelt een vergrijzing, maar die speelt niet bij het pensioenstelsel, want dat gaat van kapitaaldekking uit, vergeet me het woord. Maar dat betekent dat iedere werknemer voor zijn eigen pensioen spaart, ongeacht de vergrijzing. En bovendien, de levensverwachting is helemaal in de dekkingsgraad verwerkt. En wat u zegt over die doorsneepremie, die oudere werknemers die straks de dupe zijn, dat vind ik eigenlijk het ergste nadeel van het nieuwe stelsel. Misschien raar voor iemand die voor de gepensioneerden opkomt, maar ik vind het schandalig dat de werknemers van 40 tot 65 jaar dadelijk voor dezelfde premie minder pensioen opbouwen en daarvoor niet gecompenseerd worden. Dat is niet geregeld in de wet. Maar wat ik al zei, overigens moet dat uit de pot dan. Ja, ik ga er wel een punt achter zetten, meneer Van Rooij. Anders komen we niet meer aan de andere bellers ook toe. En onder de 40? Ja. Ik ga dat maar ook De werknemers van boven de 40 zijn de klos. En onder de 40? Die ga ik aan meneer Lutjes nog even voorleggen. Meneer Lutjes, onder de 40? Dan moet ik hem zelf beantwoorden. Ja, het is toch fijn als we daar de deskundige over aan het woord gaan laten. Hebben we Erik Lutjes weer in de uitzending? Ik ben er. Ja, hoort kijk mij? Eens aan. Ja. We hoorden meneer Van Rooij nog zeggen tussen 40 en 65. Die zijn de klos. En de vraag hier was, en onder de 40 dan? Nou, kijk, het nieuwe stelsel gaat uit van een vaste premie, ongeacht je leeftijd. Mm-hmm. Dus voor de 21-jarigen wordt dezelfde premie betaald als voor de 66 of 67-jarigen. Ja. Maar de waarde, om het zo uit te drukken, van die premie is voor de jongeren veel hoger dan voor de ouderen. En dat komt omdat die premie door de jongeren nog veel langer belegd kan worden. Dus veel meer beleggingsrendement in je potje kan komen. En dat betekent dat eigenlijk de waarde van de premie voor jongeren hoger is dan voor de ouderen. Daar zit dus een nadeel in voor ouderen, inderdaad, in zoverre. Ja. Maar die 40- en 65-jarigen, die zitten ook met pensioengaten. En die overgangsregeling, daar zouden zij mee te maken hebben. En daar zijn ook zorgen over. Ja, over die overgangsregeling, want dat is het aspect nu. Hè, dat je niet dat nadeel hebt van die waarde van die premie op dit moment. Hè. Dus voor iedereen is het gelijke premie, gelijke opbouw. En dat valt dus weg in het nieuwe stelsel. Dus degene die zeg maar gemiddeld 40, 45 jaar is, daar ligt ongeveer het omslagpunt. Mm-hmm. Die hebben een nadeel van de overstap. En dat moet gecompenseerd worden. Ja, en daar is nog geen oplossing voor. Jawel, er moet, sociale partners moeten daar afspraken over maken hoe dat gecompenseerd gaat worden en op welke manier en in welke mate. Dat zijn afspraken die sociale partners moeten maken. Dat wordt niet dwingend in de wetgeving vastgelegd. Ja, helder. Hans Biesheuvel, ga ik ook mee praten, is voorzitter van ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland. Een goedemorgen. Goedemorgen. Er klinkt een hoop kritiek over het nieuwe pensioenstelsel. Je zou bijna denken, waarom gaan we überhaupt over? Is dat ook uw gevoel? Of? Nou ja, kijk, die uitgangspunten van het nieuwe pensioenstelsel, hè, daar ben ik het wel mee eens, hè, naar een individuele pensioen. Mm-hmm. Met name omdat u net ook noemde, hè, het huidige pensioenstelsel gaat toch een beetje uit van het idee, hè, dat je leven lang bij diezelfde werkgever in die ene baan zit. Nou, dat is totaal achterhaald. Dus dat we naar een individuele pensioen gaan, dat lijkt mij voorkomen terecht. Ik heb wel moeite met alle openstaande onderwerpen, hè, waar nog geen duidelijkheid over is, om nu per se die wet er doorheen te jagen, zeg maar, door de Tweede Kamer. Wat u betreft de belangrijkste onduidelijkheid dan? Nou, er zijn twee belangrijke onduidelijkheden wat mij betreft. Eén is gewoon, er is een commissie ingesteld, hè, een technisch woord, maar de commissie parameters, hè, die moet alle scenario's uitrekenen, de effecten, zeg maar, voor al die groepen waar u het net ook over had. Hè. Wat betekent dat nou voor al die groepen? En bijvoorbeeld ook, wat betekent die herverdeling die er moet plaatsvinden? Dat invaren. Nou, die uitkomsten zijn er nog niet. En ik vind het eerlijk gezegd onverantwoord zonder die uitkomsten om dan beslissingen te gaan nemen. Dus dat is de eerste. En de tweede is natuurlijk van mensen van zeg maar 40 plus. En dat zijn er heel veel miljoenen mensen in Nederland die benadeeld worden in het nieuwe pensioenstelsel. Ja, die moeten gecompenseerd worden. Ja. En hoe gaan we die compensatie betalen? En ja, wij zijn natuurlijk bang dat wij die rekening gaan krijgen als werkgevers. Hè? Uh-huh. Dat is zo'n 100 miljard wellicht. Nou, die kunnen we op dit moment helemaal niet bij hebben. Dus die twee openstaande punten vind ik wel heel erg cruciaal. Ja. Om eerst duidelijkheid over te hebben voordat we deze wet gaan aannemen. Nou hoorde ik gisteren Wouter Koolmees zeggen, nu de baas bij de NS, maar toen natuurlijk de man van het nieuwe pensioenstelsel. We hebben het nog over jaren van implementatie. Hè? We doen het alsof het morgen wordt ingevoerd, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus dan kun je ook zeggen, we hebben tijd genoeg om dat soort dingen nog uit te werken. Ja, maar kijk, dit is een heel ingrijpende wet. Hè? En dit gaat over alle Nederlanders. Het gaat over onze collectieve vermogen, zeg maar. Mm-hmm. We praten er al jaren over. Ik weet wel dat het een beetje dooddoener om te zeggen, wat is een half jaar meer of minder? Maar ik vind dat er zulke cruciale openstaande punten zijn. Ik vind die moeten echt eerst beantwoord worden voordat je verantwoorde besluiten kan nemen. En nogmaals, ik ben helemaal niet tegen de uitgangspunten van die pensioenwet. Ik denk dat die nodig zijn, dat die vernieuwing nodig is. Maar de overgang, zeg maar, de transitie, daar zijn zoveel vragen over. Daar moeten we echt meer duidelijkheid over hebben voordat we dat, wat mij betreft, die wet kunnen aannemen, kunnen gaan uitvoeren. Helder. Dank u wel. Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland. Ger Jaarsma is voorzitter van de Pensioenfederatie. Meneer Jaarsma, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft meegepolderd over het nieuwe pensioenstelsel. Nou, de discussie die loopt weer volop. Wat meneer Biesheuvel zegt, er zijn losse eindjes. We hebben ook meer luisteraars die zeggen, als je het gewoon niet helder kunt uitleggen, moet je het gewoon niet op deze manier gaan invoeren. Dan zijn er te veel onzekerheden. Hebben ze een punt? Wat mij betreft niet. Nee. Kijk, we hebben in 2019 hebben een pensioenakkoord gesloten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de afgelopen 3 jaar... dat akkoord omgezet in wetgeving. Nou, die wetgeving ligt nu voor bij de Tweede Kamer. Mm-hmm. Daar staat alles in wat in het pensioenakkoord is afgesproken. Dus daar kan nu besluitvorming over plaatsvinden. En dan hebben wij als pensioenfondsen zijn al een aantal jaren bezig met de voorbereiding. Maar hebben we ook de komende 4 jaar om het daadwerkelijk te implementeren. Ja. Maar dan nog, want het argument wat nu ook wel wordt aangehaald is ook in de brief van dit is niet het moment om een nieuw stelsel te gaan invoeren. Ook met de economische situatie van nu, hoge inflatie. Nee, maar dan haal je 2 dingen door elkaar. Kijk, dat is een momentopname dat op dit moment de rente weer stijgt en de inflatie hoog is. En dan kun je zeggen, nou, dan stellen we het met 1 jaar uit en dan hebben we volgend jaar hebben we weer een andere economische situatie. Mm-hmm. Waar het over gaat is dat dit stelsel, het huidige stelsel, is niet meer van deze tijd, is niet toekomstbestendig. Daar kunnen we de komende decennia niet mee verder. Dat weten we al 15 jaar. Want eigenlijk hadden we dit stelsel wat mij betreft al 10, 15 jaar geleden moeten hebben. Dan was er bijvoorbeeld in de afgelopen jaren was er ook geïndexeerd. Waren de pensioenen gewoon verhoogd geworden. Dus we moeten echt overstappen. En niet allerlei gelegenheidsargumenten of dingen die op dit moment in de economie gebruiken om te zeggen dat die wet niet deugt. Ja. Nou, dat valt mij op, maar we hebben nog maar korte tijd. Maar dat er veel vanochtend neerkomt op mensen zeggen, als je nou gewoon dat indexeren veel soepeler laat verlopen, dan hoeven we toch niet een heel nieuw stelsel. Ja, maar dat kan niet, want in het huidige stelsel moeten we buffers aanhouden. En in het nieuwe stelsel krijgt iedereen zijn eigen potje. Dan hoef je geen buffers aan te houden. En dan is het ook zo dat als de beurzen goed gaan en dus de vermogens, de potjes stijgen, kunnen we ook direct overgaan tot het uitbetalen van hogere pensioenen. En bij slechtere tijden zo mooi aan het is die reservepot. En bij slechtere tijden, dat is wat professor Lutjes uitlegde, dan is er een solidariteitsreserve om dat uit te vlakken of op te vangen. Nou, we gaan zien wat er allemaal besproken gaat worden in de Tweede Kamer vandaag. Dank in ieder geval nu nog. Ger Jaarsma. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Welkom in de wereld van geen dag hetzelfde, waarbij het nu meer dan ooit aankomt op echt ondernemerschap. ABN AMRO denkt in deze tijden graag met je mee over hoe je financiële ruimte overhoudt om te blijven ondernemen. Met ABN AMRO Lease bijvoorbeeld, waarmee je bedrijfsmiddelen kan leasen in plaats van ze te kopen. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Bij Albert Heijn is het voordelig genieten met meer dan 1500 prijsfavorieten. Stuk voor stuk topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Probeer deze week de AHA Pasta Saus, Muesli Naturel of Pistache Notenmix gezouten met 25% probeerkorting. Albert Heijn. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Terresom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit? Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De bouwsector en het kabinet kijken gespannen naar de stikstofuitspraak van de Raad van State straks. Want die kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld woningbouw. En intussen is er ook weer onrust door de uitspraak van landbouwminister Piet Adema en een rekenfout van het RIVM. De beeldvorming rond stikstof, we bespreken het zo in het mediaforum. Eerst nu, psychiatrische klachten bij ouderen worden vaak slecht of niet herkend. Dat hoort u meer over in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. 1 op de 5 ouderen kampt met depressieve klachten die vaak laat worden ontdekt. Psychiatrische problemen bij ouderen worden niet altijd herkend en daardoor belanden ze in het ziekenhuis met doorlichtplekken, ondervoeding of pijn op de borst. Oudere psychiaters stellen in het AD dat het probleem de komende jaren door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het aantal 75-plussers groeit hard, terwijl er niet meer personeel bij komt. En ook vrezen ze dat slechts een klein deel van de hulpbehoevende 75-plussers in beeld is. Onder andere omdat de ouderen langer thuis moeten wonen. De Raad van State roept straks uitspraak in een zaak over de zogenoemde bouwvrijstelling. Veel juristen zijn bang dat daar een streep doorheen gaat. In dat geval zouden bouwprojecten weer flinke vertraging oplopen, zegt redacteur Sarah Buurman. Het is heel spannend voor de bouwsector, want als mobilisation gelijk krijgt, dan heeft dat ook gevolgen voor die andere sectoren. Want die maken ook gebruik van die bouwvrijstelling. Dus bijvoorbeeld woningbouw, de verduurzaming, industrie en wegenbouw. En als die bouwvrijstelling in strijd is met de wet, dan mogen die andere sectoren daar ook geen gebruik meer van maken. Door de bouwvrijstelling hoeft niet te worden onderzocht hoeveel stikstofuitstoot er is tijdens bouwprojecten, omdat dat tijdelijk is. En dat speelde ook bij een project in Rotterdam om CO2 op te slaan onder de Noordzee. Een milieuorganisatie vond dat niet terecht en dat er pas wordt gekeken naar de stikstofuitstoot als die opslag klaar is en stapte daarom naar de rechter. Noord-Korea heeft meer dan 10 raketten afgevuurd, dat zegt het Zuid-Koreaanse leger. De Noord-Koreanen reageren daarmee op de gezamenlijke oefeningen in de regio van Amerika en Zuid-Korea. Noord-Korea noemt die oefeningen provocaties. De verkiezingen in Israël lijken te zijn gewonnen door het rechtsreligieuze blok van Likud-leider Netanyahu. Volgens de exitpolls krijgen de partijen 61 of 62 van de 120 zetels in het Israëlische parlement. En als Netanyahu weer premier wordt, is dat zijn derde regeerperiode. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij er alles aan gaat doen om mensen deze winter van warmte en elektriciteit te voorzien. In zijn dagelijkse toespraak zei hij dat hij daarbij hoopt op de hulp van de EU. Het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep wordt uitgesteld. Dat heeft de commissie die daarover gaat besloten, nadat verschillende Kamerfracties en 3 hoogleraren kritiek hadden geuit op de aanpak. Tijdens een Kamerdebat spraken meerdere partijen hun onvrede uit over de invulling van het onderzoek. Politiek verslaggever Wilco Boom. De SP, Ja 21, BBB, de Partij voor de Dieren, de Partij van de Arbeid, de Partij van Ariep vinden allemaal dat een pas op de plaats moet worden gemaakt en dat het onderzoek anders moet en breder moet en dat het niet alleen over Ariep moet gaan. Ariep werd door een aantal anonieme klagers beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag in de tijd dat ze Kamervoorzitter was. Het grote merendeel van de Oekraïense vluchtelingen heeft inmiddels werk in Nederland gevonden. Volgens het UWV zijn er nu zo'n 46.000 Oekraïners hier aan het werk. Ze werken vooral in de horeca en via uitzendbureaus. De meeste zijn werkzaam in de omgeving van Amsterdam en Den Haag. De integratie van Oekraïners op de arbeidsmarkt gaat veel sneller dan bij andere asielzoekers. Dat komt volgens experts vooral doordat zij een aparte status hebben. De Oekraïners hebben geen vergunning nodig en mogen direct volledig aan het werk. Het weer. In het noorden nog wat buien. Verder blijft het zo goed als droog met een stevige wind. De zon breekt af en toe door en het wordt 14 of 15 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en dan kan er soms een bui vallen. Kirsten, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, ga. Ja, op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Daar staat nog file tussen knooppunt het Vonderen en Linnen. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers, Balenciaga, in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nicole Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. Ah! En niet alleen actiefilms, alle films slechts 6 euro. Cinemania, alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden, dat doe je met twinfield.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook supersterren Yevgeny Kisin en René Fleming. Op 18 januari geven ze in de Grote Zaal een uniek duo-recital gewijd aan de liederen en pianowerken van Rachmaninov. Bestel op concertgebouw.nl. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed? Zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens. Voor vakmanschap. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Op een kleine 10 minuten doet de Raad van State een nieuwe stikstofuitspraak die mogelijk een probleem gaat worden voor de bouwsector. De beeldvorming rond stikstof en de teloorgang van koffietijd bespreken we in dit Mediaforum. Met onze spraakmaker, dat is vandaag cabaretier René van Meurs. Bert Huisjes was er ook al, de hoofdredacteur en baas van Omroep WNL. En Mark Josten is inmiddels ook binnen. Goedemorgen Mark. Goedemorgen. Hoofdredacteur van Omroep Human. Ja. Maar ik begin ook met jou, voor jouw mediamoment. Jij wilde stilstaan bij de toenemende complottheorieën rond de aanval op Paul Pelosi, de man van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in Amerika, Nancy Pelosi. Daar gaan de wildste theorieën over de ronde. Ja, ze zijn echt behoorlijk bizar. En je moet zich niet te veel aandacht geven, maar het varieert van verhalen dat de man hele andere motieven heeft tot dat het een schandknaap was die lang zou zijn geweest voor meneer Pelosi. De aanvaller, hè? Op de aanvaller, jazeker. Dat is buitengewoon ernstig, al heel lang aan de gang. In Amerika, maar hier ook natuurlijk. Maar wat ik hier, waarom ik het toch even nog eruit wilde lichten, wat hier meespeelt, is dat Elon Musk, de nieuwe baas van Twitter, en toch een van de machtigste mensen op aarde op dit moment, dat die ook weer ruimte heeft gegeven aan die complottheorieën door, ik zal het even kort terughalen. Op een bepaald moment sprak Hillary Clinton, die sprak via een tweet haar afschuw uit over wat er allemaal gebeurde met die theorieën. En daar kwam meteen een reactie op van Elon Musk, van nou, je mag toch niet uitsluiten dat hier hele andere dingen aan de hand zijn. Nou, als de man die op dit moment misschien ook wel een van de allermachtigste mediamensen op aarde is, als die hier aan meedoet, vind ik dat gewoon heel slecht nieuws, heel zorgwekkend. En dat moeten we wel echt enorm in de gaten houden. Of het veel helpt, dat weet ik niet. Maar ik schrik daar toch iedere keer weer enorm van. Dat is eigenlijk waarom jij dit mediamoment uit wilde halen. Nou, we zien eigenlijk sinds dit weekend is er die zorg over Elon Musk en zijn macht. Deel jij hem ook, Bert Huisjes, of vind je het ook groot, dat het groot wordt neergezet. Nee, ik deel die zorg eigenlijk volledig. Ik vind eigenlijk dat Twitter misschien wel opgeknipt zou moeten worden in een aantal verschillende bedrijven. Zoals dat ooit ook met de telefooncompagnieën hebben gedaan in de VS. Omdat er gewoon zo'n machtsconcentratie zit op één zo'n platform. Ja. En als je kijkt wat de mediakracht is van Twitter. Ja, dat is eigenlijk een heel klein platform. Maar alle beleidsmakers, journalisten, politici, iedereen zit daarop. Dus Het is heel erg bepalend voor ideeën en voor ook complottheorieën. En ik vond het ook ontzettend. Ja, ik bedoel, het kon bijna niet erger dat een van de eerste tweets als baas van Twitter dat zo'n complot-tweet was van Elon Musk. En dan noemt hij zich chef tweet of zo. Wat was het ook weer? Chef vogeltje. Ja. Ja, daar moet je in ieder geval voor gaan betalen nu, hè? Voor de blauwe. Hij heeft gewoon enorme macht. Nou ja, dit is gewoon het probleem van deze tijd. Wij proberen allemaal een redelijke, humane, toekomstbestendige samenleving te bouwen. En er zijn op dit moment een aantal buitengewoon gevaarlijke kapers op de kust. En die moeten we echt heel erg in de gaten houden. Ja, maar Chief Twit is het trouwens. Chief Twit. Ja. Maar ja, hij heeft ook dus een enorm veel satellieten om de aarde zweven die een bepalende rol spelen in de oorlog in Oekraïne. Ja. Hij bemoeit zich zelfs met het conflict in Oekraïne, omdat hij zelfs advies heeft van Poetin en voor de strijdende partijen. Maar is het dan te naïef om te zeggen, luister mensen, als je op Twitter zit, je bent er zelf bij, hè? Ja, maar het verwaart nu ook een beetje qua helderheid wie er spreekt, toch? Want ik begreep dat je nu onder Elon Musk een abonnement kan nemen op het geverifieerde vinkje achter je naam. Ja, vinkjes, dus $8 per maand. Ja, $8 per maand, dan ben je een geverifieerde bron. Ja. Terwijl nu wordt dat natuurlijk volgens mij allemaal nog wel. Volgens mij moet je dat aanvragen en dan is er een commissie die daarnaar kijkt. Ja. En nu kan in principe iedereen. Eigenlijk... Ja, precies. Iedereen kan gewoon zeggen, maar ik heb een blauw vinkje, dus alles wat ik zeg is in principe waar. Terwijl hij aangeeft van juist doordat je ervoor moet gaan betalen om aan te tonen dat je betrouwbaar bent en authentiek bent, hoopt hij juist dat je al die bossen gaat. Ja, maar iedereen heeft wel $8 per maand liggen, toch? Ja. Nou, het is een nieuw verdienmodel, maar bovendien een vinkje achter je naam is misschien wel een bewijs dat Mark Jost Mark Jost is. Maar als Mark Jost hele gekke dingen gaat zeggen, dan helpt dat vinkje dan niet. Dan maakt dat ook niet uit. Hoe groot is die kans? Dat Mark Jost de gekke dingen zegt? Moet je wat vaker luisteren. Ja. Tot er een tweede Mark Jost is en die zich ook hoofdredacteur van de Human noemt. En die de gekste dingen gaat beweren. En die wel een blauw vinkje heeft. En Mark met lege handen staat. Ja, mag de echte Mark Jost toch nog even een opmerking maken die Bert Huisjes heel erg ondersteunt. Het opknippen van Twitter. Het aanvechten van absolute mediamacht. Ik denk dat misschien een van de oplossingen is. Structurele oplossingen tegen te veel gekkies met te veel macht. En dat moet snel gebeuren en wereldwijd. Ik ben niet voor censuur. Ik ben ook niet voor al te grote overheden. Maar wel voor kleine, efficiënte, goed ingrijpende overheden. En dat is nu nodig. Helder. Dan Bert Huisjes. Jij wilde het hebben over het zogeheten Drosten-effect in talkshows. Zoals gebeurde na een moment in Jinek over de zogeheten Tieteman. Hardy, jij bent een van de mensen die naar Qatar gaat. Mensen kunnen jou ook alvast kennen, want we hebben in ieder geval jouw foto ook in de krant gezien. Jij bent Hardy de Tieteman. Dit verzin ik niet, dit is gewoon zoals het genoemd wordt. Oh mijn god, love it. Kijk. Ja. De vraag van Nederland is natuurlijk, heb jij begrip voor de Tieteman? Dat is de grote vraag. Hardy de Tieteman. We moeten geen medelijden hebben met Tieteman. Geen medelijden met de Tieteman? Nee, je moet geen medelijden met Tieteman hebben. Met Tieteman is niet te discussiëren, want die staat niet open voor argumenten. Het moment in Jinek dat na de hand dan weer wordt besproken in VI. Oftewel het bespreken van talkshowmomenten in andere talkshows. Ja. En nou, dat zeg je, laten we daar vooral mee doorgaan? Nou, kijk, het geeft in ieder geval dat wij veel talkshows hebben. En we maken er zelf ook natuurlijk een aantal bij de publieke omroep. En dat begint eigenlijk 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Maar wat ik het opmerkelijke vind is dat wij... Vroeger heeft Joost Zwageman, de vroeg overleden schrijver, is een boekje geschreven, Chaos en Rumoer, meen ik, over de redactie van een talkshow. Over hoe er werd gezocht naar ophef. En op het moment dat je, zou maar zeggen, je leest ergens de Tieteman. En dan ik hoor op zo'n redactie zeggen, we moeten de Tieteman hebben in de uitzending. Want ja, daar slaan mensen op aan. Dat natuurlijk is leuk. Ja. En de Tieteman die wil naar Qatar en die komt uit Den Haag. En die zegt van, wat kan mij die mensen schelen? Dit zijn overleden aan die. Laat iemand anders maar zijn salaris afstorten naar Qatar voor die arme mensen. En dan heb je dus iets gecreëerd wat ophef is. En dat ophef, dat is natuurlijk heel erg nuttig voor de Waldorf en Stettler van de talkshows. Dat zit dan bij Talpa met VI. Dan zitten de mannetjes het te commentariëren. Ja. Dan heb je kans dat het de volgende dag ook weer aan de orde komt in Kaliet en Sophie. Want die zeggen van wat er gisteravond er gebeurd is. Heel Nederland sprak erover. Ja. Hier een filmpje. En Opeen doet daar nooit aan mee? Wij proberen. Ik kan niet over heel Opeen spreken. Want Opeen gaat over verschillende omroepen. Ik probeer daar bij WNL niet aan mee te doen. Maar het werkt niet alleen, zal maar zeggen, voor de televisie. Maar wij hebben het er hier ook over. Hè? Dus daarom, het is echt een drosteffect. Wat, ja, jij agendeert hem zelf, hè? Even voor de duidelijkheid. Ja, ik wou het wel zelf agenderen, ja. Ja, nee, maar ik wou zeggen, daar moeten we toch een beetje, heel klein beetje mee uitkijken. Dat wij, als wij ophef genereren. Want dat is wel genereren, vind ik. Want ja, bij de krant heeft ook al iemand gedacht. Hè? Maar Bert, ja, het is bij leuk, de tafelplakker gebeurde het, bij het kaarsincident. En als je mensen van buiten de media vraagt van, hè, waar kijk je nou eigenlijk naar? Die erge gezichten groen en geel aan. Dat al die talkshows maar over zichzelf en over elkaar blijven praten. Ja, en die tafelplakker was natuurlijk, zoveel mensen hebben dat niet gezien. Hè? Ik denk ongeveer 500.000 is iets meer. Uiteindelijk hebben heel veel mensen. Het is ook echt zo'n vilijne opmerking om Jinek even op de plek te zetten. Nou, nee, maar als concurrent van Opeen. Nou, laat het dan 600.000 zijn geweest of 700.000. Ja. Maar, okay. Dus een groot deel van Nederland heeft het niet gezien in de directe lijn. Maar heel veel mensen hebben het dus wel gezien, omdat ze die fragmenten hebben gezien. Hè? Dat die tafel er werd uitgedragen en dat die tafel scheef werd gehouden. En die man moeiteloos van zo'n tafel afglijdt. Ja. Hoe dan als hij vastgeplakt is? En dan begint bij mij al te knagen. Ja, weet je wel, is dit voor de ophef gedaan? Misschien vanuit de activist wel, maar wist iemand op de redactie misschien wel dat nou, het zo dat had wel, gebeuren? Want we hebben het toen, dat is wel leuk voor de show. Nou, we hebben er wel contact met Jinek over gehad. En reden was zeker ook transparantie, omdat je weet dat zo'n activist er ook werk van kan maken, dat je hardhandig bent aangepakt, dat het niet goed is gegaan. Dus het is ook bewust gefilmd. Tuurlijk, het heeft effect, maar die transparantie was. Maar wist niemand van de redactie dat dit zou gebeuren? Ja, dat. Hoe transparant is dat? Blijven. Ja. Nou ja, het is een vraag in ieder geval die bij mij leeft. Ja, weet ik niet. Maar goed, het drosteffect, laten we gewoon lekker op die inhoud storten. Ja, niet elkaar nakakelen. Ja, maar wat volgens mij echt wel het diepere probleem hierachter is, en laat ik vooraf zeggen, ik heb zelf ook kilo's boter op mijn hoofd, maar wat echt het probleem is de zogenaamde aandachtseconomie, het algoritme dat alles regeert. En dat geldt niet alleen voor talkshows, dat geldt inmiddels voor heel veel programma's van de publieke omroep. Het geldt ook voor kranten, want bij kranten heb je ook mensen die kijken gewoon welke stukken zorgen voor de meeste ophef, welke stukken hebben de meeste clickbait. Mm. En dat wordt, hoe dan ook, het valt allemaal niet wetenschappelijk te bewijzen, maar uiteindelijk wordt dat beloond en we hebben allemaal structuren in het leven geroepen. Daar ben ik mede schuldig aan, Bert ook en iedereen. Waardoor ja, alles wat waar je van tevoren weet van dat scoort, dat is goed voor het algoritme en het kan niet zo heel erg bommen of het inhoudelijk heel verantwoord is. Dat zit wel. Maar ik vind dat er wel een verschil zit. Ik vind dat bij de kranten, en dan heb ik het echt in de breedte over de kranten, tussen van de Telegraaf tot NRC tot Trouw, dat daar meer geagendeerd wordt. Dat er meer wordt nagedacht Zeker. Over wat vinden wij belangrijk, wat moeten mensen weten. En dan zitten wij met de bij de tv-industrie en de radio. Je bent toch vaak afgeleid op de stukken die verschenen zijn in kranten. Of op. Terwijl je veel meer je eigen agenda zou moeten voeren. Je moet veel meer agenderen. En dat betekent dat je mensen moet vrijmaken om te zeggen van ja, jij gaat niet over het actuele nieuws, maar je gaat over dingen die leven in onze samenleving. Ja. En dan moet het maar één keer in de week een onderwerp worden. Maar zorg dat je daar wat geld in steekt. Nee, Bert, ik ben het totaal met je eens. Maar de realiteit is ook in krantenland, bijvoorbeeld bij DPG Media, weet ik dat bijvoorbeeld het AD krijgt de hele tijd complimenten vanuit het concern, omdat zij zoveel kliks hebben op hun stukken. En ik weet precies hoe het komt, omdat het AD heel erg zich een beetje slaaf maakt van het algoritme. En wat ook in televisieland doen anderen dat handiger dan anderen. Maar kan het dan niet naast elkaar bestaan? Ja, van 6 hebben ze ook de chef online. Elkaar, die geeft dat ook aan. Want tuurlijk kijk je naar wat goed belezen en aangeklikt wordt. Maar daarnaast, bij DPG speelt nog iets anders. Is dat ze natuurlijk vanuit het AD heel veel regionale kranten eronder hebben hangen. Waarbij op regionale redacties worden onderwerpen opgevist die nog niet landelijk spelen. Zeker. En daardoor agenderen ze ook best wel veel. Hè? Ja, maar er zit ook, ik bedoel, en iedereen verdient door complimenten, maar er is iets, en dat moeten we onder ogen zien, er is iets corrumperends, iets wat ons juist weghaalt van die taak die jij net noemt, Bert, namelijk heel alert zijn, proberen als eerste te zijn. Nee, die ons prikkelt om het meest sensationele, om het meest outrageous, om daar nou op zoek dit te gaan. Dit is ook weer anders, chef. Ja. Maar goed, dan houden we erover op en gaan we door. Maar jij formuleert weer ergens mee als eerste zijn. Dat is weer anders dan een verhaal brengen wat mensen raakt. Voelt anders. De ene is je wil scoren en het ander wil je gewoon iets brengen wat bij mensen dichtbij. En dan vraagt het ook nog wel, waar raak je mensen mee? Want er zijn heel veel hele terechte dingen waar je mensen mee wil raken. Maar we hadden net over complottheorieën, daar raak je mensen ook mee. En daar moet je van zeggen, hey hallo, dat gaan we niet ver doen. Van blijven. Wat een vrijdagavond in Op1 hadden wij een... De Stentor heeft de hele zomer geschreven over natuurgebieden die afgesloten gingen worden op de Veluwe. Dat heeft die buurtschap daar enorm geraakt. Ja. Je kan niet meer zelf het bos in, want... Ja. De kwiksalamander is op pad om eitjes te leggen. Ik verzin het maar. Maar dat thema komt dan wel terug in Op1. Omdat je, weet je, het afsluiten van niks de natuurgebieden... Dat vind ik dan weer terecht. Niks maar dat komt mee. Dan echt uit een regionale titel. Ik wou het zeggen, en dat leeft enorm. Dan, het einde van Koffietijd. Het programma gaat stoppen door tegenvallende kijkcijfers. Geloof jij in astrologie? Ja, ik kom daar zelf mee. Ik lees het altijd. Vooral de Chinese astrologie. Dat, Leven is ontspannen in de morgen. Oh. Karin, je kan toch zoveel en dan ook nog appeltaart bakken. Het enige wat ik kan. En we gaan praten over haken. Ja. Oké. Okay. En ze gaat zingen. Hallo allemaal. Welkom bij Koffietijd. Kijk ik even naar de man van de ochtendtelevisie. In dit geval Bert Huisjes. Goedemorgen Nederland, natuurlijk een heel ander karakter dan Koffietijd. Zeker. Zit na elkaar. Is het een monumentje wat helaas ten graven wordt gedragen? Ja, of helaas. Was het er tijd voor? Ik vind het echt helaas, omdat het tekent de verschraling van ons medialandschap. En mensen zeggen wel eens over dag TV, hè, dat gewoon, zullen we zeggen, erbij hoort. Een beetje erbij gedaan moet worden. Maar het is zoveel meer dan dat. Het is voor mensen die thuis zijn of gepensioneerd zijn... of ziek zijn, langdurig ziek zijn... is het een heeft het een enorme sociale functie. Ja, maar als er zo weinig mensen naar kijken... wordt gezegd. Het probleem is, 100.000 is helemaal niet zo weinig. 100.000 is heel functioneel. Maar het punt is dat het gesponsord wordt door de loterijen. En de loterijen zeggen van ja, op die manier... vinden wij dat het te weinig oplevert. En dan kom je al aan het verdienmodel van een commerciële zender. Is als er geen inkomsten tegenover staan, dan kan je de tv niet maken. En dan sla ik hem even terug naar de publieke omroep. Waar we natuurlijk ook dag TV hebben. We hebben Tijd voor Max. We hebben Goedemorgen Nederland. We hebben in de middag de regionale televisie met de NOS. Dat zijn hele belangrijke programma's. En ergens als je gaat zeggen van ja, we gaan straks allemaal geld schuiven op on demand. En op we gaan Netflix bestrijden. En we gaan Amazon.com voorbij met hun Prime Video. Ik zou zeggen dat je moet heel goed kijken waar de toegevoegde waarde zit van een publiek bestel. En dat is echt wel gewoon... Maar dan is het in dit geval niet commercieel, maar een sociale functie. Het zit hem ook wel op... Er komen heel veel onderwerpen in naar voren... die heel toegankelijk zijn voor een hele grote groep. Hè. Dus politici zitten graag bij Koffietijd. Ja, waarom? Omdat ze in een andere setting dan Nieuwsuur... een verhaal kunnen doen. En wellicht ook minder kritisch. Minder kritisch, ja, dat wilde ik zeggen. Nee? Ja. Nou, soms zal het minder kritisch zijn. Maar... En er is appeltaart, jongens, laten we niet vergeten. Maar je wil mensen soms ook wel eens als mens leren kennen. Hè. Ja. Dus kijk... Ik heb niks tegen de Marielle Tweebeke-stijl van interviewen... op een casus met een politicus. Dat vind ik zelfs heel belangrijk. Mm-hmm. Maar je wil misschien ook wel weten van... ja, weet je wel, hoe leef jij met je gezin? Hoe combineer je werk en daar was dat programma dan weer. Daar was dat programma heel geschikt voor. En dat vind ik, ja, weet je wel... Ik zou zeggen van, dit is de verschraling van ons Nederlands tv-landschap. Gaat alleen maar door. Dus laten wij nou met de publieke omroep heel zuinig zijn... op Tijd voor Max, op al die mooie dagprogramma's... die een hele grote groep bedienen. Ja. Mark Josse, heet ook zonde, zo'n Koffietijd? Ja, ik kan er niet zo heel goed over oordelen... want geen geregeld kijken van het programma. Maar nou ja, Bert's woorden over dat, dat je voor veel groepen programmering moet hebben... en moet waken dat er geen verschaling gaat toeslaan... daar ben ik het wel heel erg mee eens. Dan, terwijl wij hier via het ANP en de NOS een alert krijgen... dat de bouwvrijstelling stikstof niet aan de Europese regels voldoet... en dus van tafel is, een uitspraak die zojuist dus van de Raad van State binnen is... waar we zo meteen inhoudelijk veel meer over gaan hebben... namelijk dat het gevolg voor de bouw kan gaan hebben... wil ik nog even, omdat het mediaforum is... vooral op het mediaaspect en de hele beeldvorming rond de stikstof stilstaan. Als je kijkt, ook de afgelopen dag... een uitspraak van de nieuwe landbouwminister Piet Adema... en weer een fout van het RIVM geeft alleen maar weer onduidelijkheid. De stikstof in 2030. Volgens Trouw werpt de net aangetreden landbouwminister Adema... daar opnieuw vragen over op. De deadline zou volgens hem in gebieden waar de natuur al goed hersteld is ook best een paar jaar later kunnen. Opnieuw een rekenfout van het RIVM in de lijst met piekbelasters. Minister Van der Wal die noemt het spijtig en beschadigend voor het vertrouwen van burgers en organisaties in dat RIVM. Ja, we begrijpen van politiek verslaggever van BNR op Twitter dat de coalitie minister Adema op het matje heeft geroepen over zijn stikstofuitspraken in Trouw en dus over die deadline die best wat opgeschoven zou kunnen worden. Mark Josten, is het heel gek als ik zeg, het lijkt vlek op vlek iedere keer. Misschien was het even rustig en dan komt er zo'n fout van het RIVM. Dan komt er weer een uitspraak wat voor onrust zorgt van Adema. Ja, ik ben vooral heel erg verbaasd over Adema. En ik begrijp dat kabinet ook heel goed. Kijk, het is een buitengewoon gevoelig dossier. Beeldvorming is heel belangrijk en er worden fouten gemaakt, ook door RIVM's, ook door wetenschappers, dat weet je. Tegelijkertijd weet je dat stikstof... Mark, dit is zo'n beladen onderwerp. En dan kun je zeggen, tuurlijk, er worden fouten gemaakt door een RIVM. Ja. Maar dat er opnieuw fouten worden gemaakt over die piekbelasters waar een enorm vergrootglas op ligt. Ja. Nou, allemaal niet slim. Maar kijk, wat je bij zoiets als dit niet uit het oog moet verliezen is, kijk, de natuur, en of het nou gaat over biodiversiteit of over CO2-uitstoot, die wacht niet. Dus al dat geklets, geoude hoer, dat helpt het probleem niet oplossen. Dus wat moet er gebeuren? Zo'n kabinet moet gewoon heel eendrachtig zeggen, wij gaan ons uiterste best doen om dingen te doen. Zo'n Adema kan op de achtergrond met boeren gaan praten, maar moet natuurlijk niet door de megafoon dingen gaan roepen die het proces... Hij refereert gewoon aan wat Remkes heeft gezegd. Vooralsnog houden we vast aan 2030. Ook bij Remkes kun je afvragen of het allemaal zo qua beeldvorming zo slim is geweest. Als je zo'n urgent dossier hebt, dat zoveel actie vraagt en zoveel snel ingrijpen. Ik begrijp dat niet. Ja, maar Mark wil even niet in een dictatuur. Hè, dat je zegt van 2030 moet. Kijk, we zien nu net aan deze uitspraak dat het allemaal niet zo makkelijk gaat. Nee. Je zit met juridische problemen, je zit met uitvoeringsproblemen. Dus als Piet Adema zegt, misschien dat het voor 80% wel lukt, misschien wel voor 90% of 70%, dan ben je wel op de goede weg, hè? Ja. Dus op het moment dat je zegt van nou, de laatste piekbelasters pakken we aan in 2031 of 2032. Wat is eigenlijk het grote probleem? Ja, laten we een beetje verschil tussen een dictatuur en gewoon een afspraak die je met z'n allen maakt. Waar als je het als dictator ophoudt, dan zal je zien dat de praktijk je gaat in de weg gaat staan. Dus hij is gewoon aan het toebewegen naar het boeren. Ja, maar we kunnen toch met z'n allen wel met enig gezond verstand blijven kijken naar onze praktijk. Dat wij gewoon tegen barrières aanlopen die we echt niet zullen slechten in 3 of 2 jaar. Jij zegt meer op dat standpunt blijft meebewegen. Nou, ja. We moeten gewoon per geval, elke dag moeten kijken. Je kent me, als ik ergens tegen ben, is het wel de dictatuur. Maar goed, dat even ter correctie. Kortom, je moet zorgen dat de beeldvorming, ook al gaan er dingen mis, dat je toch steeds de urgentie aan het brede Nederlandse volk laat merken van jongens, hier moet wel wat gebeuren. En wij doen er alles aan, ook al worden er fouten gemaakt, ook al worden er af en toe onhandige dingen gecommuniceerd. We moeten samen voorwaarts. En dat vind ik, dat geluid hoor ik te weinig in de beeldvorming. Dat is wat we doen ook. En beeldvorming en communicatie. We moeten nog niet de fragmenten al horen van het taalteam natuurlijk. Ja. Want ik wilde eerst Eveline van Rijswijk aankondigen. Eveline, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Ja, ik keek gisteren naar het vraaguurtje, waar Connie Helder, de minister voor langdurige zorg en sport, uit moest leggen waarom de regering een officiële regeringsdelegatie naar het WK in Qatar stuurt. En Helder probeerde met één schijnbeweging alle moeilijke vragen te tackelen. Dat is wat we doen ook. En daarvoor vinden we ook als kabinet dat we daar voor in een constructieve, kritische dialoog moeten blijven met Qatar. Besloten om echt een constructieve, kritische dialoog met Qatar te blijven aangaan. Maar we hebben vooral ervoor gekozen, en daar staan we ook echt voor, om de dialoog met Qatar, om dat positief, kritisch en constructief aan te vliegen. Ja, we gaan dus een positief, kritische, constructief, kritische dialoog met Qatar voeren. Zelden heb ik zo'n opzichtige swalbe gezien. En helaas vroeg niemand tijdens het vragenuurtje wat het dan precies betekent. Een positief, kritische en constructief, kritische dialoog. He, wat zeg je dan? Is constructief, kritisch dat je zegt, luister Qatar, wij hadden de bouw van die stadions toch net even ietsje anders aangepakt. He, als je in de toekomst een offerte wil, dan weet je ons te vinden. En is positief, kritisch dan? Goh Qatar, wij vinden het ook heel erg jammer van die 6500 doden. Maar die stadions zijn wel echt heel mooi geworden. Kamerlid en oud-voetballer Jeannette van der Laan van D66... die had zo haar eigen invulling van wat positief kritisch betekent. Positief kritisch vat ik wel op als sober. Dus geen foto's van borrels en feestjes. Sober. Ja, kijk, en hier wordt positief kritisch al afgezwakt naar sober. En sober betekent blijkbaar geen foto's van borrels en feestjes. He, lekker feesten in de Oliestaat mag, maar denk aan de beeldvorming. En in de motie die ingediend werd, werd gevraagd om een zakelijke en sobere delegatie. En dat betekent natuurlijk dat onze nationale feestneus, de koning, er beter niet bij kan zijn. Zakelijk en sober, dan stuur je natuurlijk Wopke. En Kamerlid Jeannette van der Laan had nog een idee over hoe we de delegatie sober konden houden. Sober. Voor mijn part stuurt u alleen vrouwelijke bewindspersonen. Maar we kunnen toch een iets meer principiële positie innemen als Nederland. Ja, tuurlijk. En wie sober zegt, die zegt natuurlijk vrouwelijke bewindspersonen. Zo zijn ze. Sober. Allemaal. Luister maar. Ik denk dat soberheid in zijn algemeenheid hier gepast is. Ik ben zelf ook een vrij sober persoon. Ja. We hebben ook nog geen besluit genomen over de delegatie. Dat gaan we nog doen als kabinet. Maar ik neem deze aansporing mee, voorzitter. Ja. En Connie Helder herhaalde tijdens het vragenuurtje ook nog eens tot vervelens toe dat de beslissing om naar Qatar te gaan met de regeringsdelegatie heus niet makkelijk was. Dat is niet lichtzinnig gebeurd. Dat wil ik nog een keertje benadrukken. Niet lichtzinnig. Echt in gedachten ook met de mensenrechtensituatie in Qatar. En ook hoe we daar zelf tegenaan kijken. Ja, en vervolgens vroeg Kamerlid Caroline van der Plas wat dat dan betekende. Niet lichtzinnig of lichtvaardig een besluit nemen. Waarop Helder aangaf dat ze niets kon zeggen over discussies in de ministerraad. Maar dat ze het een passend woord vond en het daarom zo vaak gebruikte. Al stond ze ook open voor synoniemen. En nou ja, een synoniem, dat had van der Plas wel. Ik heb een synoniem. Ja. Wij gaan niet. Ja. Sylvana Simons vroeg nog waarom de minister niet gewoon toegaf dat het uiteindelijk gewoon om handel draait. Waarop Helder vluchtte in haar troebelste taalgebruik. Nou, voorzitter, dat ga ik niet zeggen omdat het ook niet zo is. Omdat we hebben gekeken naar zowel het element als wat is het vehikel waar langs je met elkaar dit kunt beïnvloeden, deze situatie. En de constructief kritische dialoog vinden we daar een belangrijk vehikel in. Ja. Deze goed. Zin ook. Ja, bizar. Ik snap er ook helemaal niks van, inderdaad. Nee. Ik moest denken aan een programma dat ik maandag zag. Stand van Nederland. Hè? Dat is een soort klokhuis voor mensen met een pensioen en een beleggingsportefeuille. En het ging daar niet over constructief kritisch of positief kritisch, maar over een hele andere kritische vorm. Water kent drie verschillende vormen. Vloeibaar, bevroren en gasvormig. Maar er is een vierde fase van water, de superkritische fase van water. Ja, water kan superkritisch worden bij een hoge temperatuur en hoge druk. Nou, die hoge temperatuur die is er al in Qatar, dus nu alleen nog de druk vanuit Nederland een beetje opvoeren. En wie weet wordt er dan iemand in de regeringsdelegatie eindelijk eens wat kritischer. Je hoeft niet eens superkritisch te worden. Ook als je maar iets kritischer wordt dan positief kritisch, dan ga je niet met een uitgebreide regeringsdelegatie naar Qatar. Evelien, dankjewel. In de Rijswijk. Jullie ook dank. Ja. Bert Huisjes, Mark Kilster. Ja. NPO Radio 1. Geweest. Eerste klomp is hier voor het nieuws. Volgens de Raad van State kan de stikstof die tijdens de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing worden gelaten. De Raad zet daarom een streep door deze bouwvrijstelling. Dat betekent dat er nu weer per project vooraf gekeken moet worden hoeveel stikstof er bij de bouw vrijkomt. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt gewerkt aan 1000 warmtestations. Generatoren moeten zorgen voor warmte en stroom. Volgens president Zelensky is door de Russische aanvallen 40% van het energienet in Oekraïne zwaar beschadigd. Het aantal bedrijven dat in 2030 vrijwel klimaatneutraal wil zijn is de afgelopen jaren gegroeid tot bijna 60%. Iets minder dan 1 op de 5 bedrijven zegt dat niet te willen of kunnen. Het gaat dan vooral om bedrijven die een relatief hoge uitstoot hebben, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. En een depressie bij ouderen uit zich vaak in lichamelijke problemen en wordt daarom nauwelijks herkend. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Ze belanden bijvoorbeeld met doorlichtplekken, ondervoeding of pijn in de borst in het ziekenhuis. Tot half 12, Hélène Plag. En inmiddels hebben wij het changement hier gehad in de studio en is de journalist en Vaticaankenner Stijn Fens bij ons. Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen. Je kunt veel zeggen van deze paus, want daar gaan we het met jou over hebben straks na 11 uur. Maar hij kiest niet per se de makkelijkste weg met zijn bezoek morgen aan Bahrein, waar nog geen 8% van de bevolking katholiek is. Ja. Ook nog eens een hele kleine bevolking. Maakt het voor jou om te volgen dan dit tot een spannende paus? Nou, deze paus is nu bijna 10 jaar aan het bewind, om het zo maar even een wereldelijke term te te gebruiken. En het is eigenlijk elke dag feest met die man. Want je valt van de een in de andere verbazing. Kijk, deze man is nogal eigenzinnig. En dat geldt ook voor zijn reisagenda. Kijk, een vroege pauze, als we op reis gingen naar het buitenland, hadden ze de neiging om toch vooral eigen gelovigen op te zoeken. En deze paus gaat naar landen als Kazachstan, naar Myanmar en naar Bahrein. Ja. En dat wil zeggen dat hij ook nog een andere agenda heeft. Een grotere agenda. En dat is heel interessant. Ja, want er is daar ook een congres waar hij ook in gesprek zal gaan met een imam. We gaan het daar straks veel uitgebreider over hebben. En cabaretier René van Meurs is onze spraakmaker. Hij houdt ons dus ook nog gezelschap. Op dit moment toert hij door het land met zijn show 2636. En dat gaat onder meer over het aanstaand vaderschap. Maar eerst, niet iedereen staat te springen om een duurzaam leven te leiden. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. De tijd dringt. This is the last chance. How dare you? De aarde warmt te snel op. Maar rigoureus onze levensstijl omgooien is niet zo makkelijk. Deze week is voor de tweede keer de Nationale Klimaatweek. Hard nodig, vindt één. Gezeur, betuttelend, krijgt men in andere kringen. Ik word er zo somber van. Er zijn best veel Nederlanders allergisch voor overheidsbemoeienis. Kijk bijvoorbeeld naar die eventuele vleesbelasting, waar het kabinet dit voorjaar een onderzoek naar wilde doen. Dat idee werd door de Kamer al snel gekielhaald. En daar is boer Walter Raubos uit Leersum bepaald niet rouwig om. Verslaggever Thomas Schuurman ging op bezoek. Raubos heeft een melkveebedrijf met 150 koeien. Er is er net eentje geboren. Mooi man, net geboren. Toen wij aan de koffie zaten. Ja, lekker toch? En hij heeft ook een biologische kippenschuur met 14.000 kippen. Dat is nog een beetje leuk? Ik vind het wel. Ja? Ja. Ondanks de hele fase waar we met z'n allen in zitten? Ik slaap prima en ik sta 's morgens gewoon lekker op. Ik ga lekker aan mijn werk. En niet te veel op internet kijken en niet te veel lezen wat die mensen allemaal nou weer bedacht hebben. Maar morgen bedenken ze weer wat anders. Je hebt ook een mooie trui aan, hè? No farmers, no food. Is dat bewust gedaan voor mij? Nou, niet echt eigenlijk. Nee, deze zat toevallig nog schoon in de was vanmorgen. Dus, Ja, we mogen dan wel een eigenwijs volkje zijn. We laten ons niet voorschrijven wat we wel en niet mogen. Maar in die end gaat het ook hier heel snel weer over dat ene woord. Dat vertrouwen. Hoe kun je iemand waar je geen vertrouwen in hebt, die moet jou dan wat gaan uitleggen hoe je het beter moet gaan doen. Nou, dat lukt niet meer, denk ik. Helaas. Raubos is zo'n boer die niet in een stevige sanering van de veeteelt gelooft. Laat staan in een vleesbelasting. Ja, ik denk dat het geen effect heeft op het verspilling van voedsel. Dat denkt u of dat weet u? Ik heb het niet geprobeerd. Het kan best een tandje minder, toch? Maar toen de benzine een kwartje duurder werd, dan gingen we ook niet minder kilometers rijden. Ja, maar dan gaat u naar andere kijken. We moeten ergens beginnen. Vlees is nu eigenlijk al een luxe product. En toch stijgt de vleesconsumptie nog steeds. Deze ochtend is ook Eimer Voorthuis op bezoek, die in de rundveefokkerij werkt. Bij veehouders die zelf insemineren. En bij Raubos het stikstofvat bijvult. De ene vol, de ander leeg. Juist. Simpel is het. Ja, nou, we moeten zorgen dat het niveau niet te laag wordt. Want anders dan ontdooi je de rietjes en dan is de kwaliteit, kan ze niet meer gebruikt worden. Dus dan zorgen we dat het op peil blijft. Ja. Dus, in hoeveel graden ook alweer? Min 169 graden. Ja. Ja, handje snel weg. Voorthuizen is al best lekker met het milieu bezig. Door thuis bijvoorbeeld minder vlees te eten. Maar een vleesbelasting? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht zijn portemonnee, de gezonde keuze kan maken? En ik denk dat dat veel belangrijker is. En die hele discussie over vlees wel of niet belasten is dan niet zo relevant. Het moet uiteindelijk gewoon voor iedereen behapbaar en betaalbaar zijn om elke dag die gezonde keuze te maken en niet te hoeven grijpen naar de pak frikandellen. Ik ben Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ik doe onderzoek naar wat mensen motiveert om duurzaam te handelen. Steg horen we deze week in de reportages. Ze schreef mee aan het derde IPCC-rapport dat in april nog concludeerde dat onmiddellijke klimaatactie nodig is om een kritische opwarming van de aarde tegen te gaan. Ze kent de weerstand als mensen in een hoekje worden gedrukt, maar al te goed. Maar je zou het ook veel meer als faciliteren moeten introduceren. Want heel veel mensen vinden milieu belangrijk. Heel veel mensen maken zich zorgen over klimaatverandering. Handelen er niet altijd naar, omdat ze het ook niet kunnen of niet goed weten hoe ze dat moeten doen. Dus je moet ze veel meer helpen om de keuzes te maken die ze wel belangrijk vinden. Maar zijn we niet een eigenwijs volkje? Ja, betuttelen of met het wijzende vingertje komen, dat is nooit goed. Want je moet mensen wel het gevoel hebben dat ze zelf keuzes maken. Want ja, dat vinden wij belangrijk in ons leven. We zijn met te veel, we produceren niet te veel. Dat is een verschil. We eten veel en het eten moet ergens vandaan komen. En als we met veel zijn, dan moet je dus ook veel produceren. Want we willen allemaal eten. Of we moeten met z'n allen minder gaan eten. En eet dan 80 gram in plaats van 100. Maakt moet de keuze bij ons liggen, de consument, of moet die aangestuurd worden? Nou, alles wat de overheid probeert te sturen heeft tot nu toe nog niet zo heel veel effect, vind ik. Ja. Dus dan moeten ze eerst wel misschien een keer naar school om te leren hoe ze dan bevolkingsgroepen moeten sturen. Als wij morgen als veehouderijsector 50% moeten reduceren, helemaal geen probleem mee. Maar dan iedereen 50% reductie. Veranderingen zijn acceptabeler als de kosten en baten eerlijk verdeeld zijn. En dat is precies het argument wat hij maakt. Van ja, als ik alleen maar dingen opgeef en de anderen gaan gewoon door, dat is niet acceptabel, want dat is niet eerlijk. Dat weten we van consumenten, dat we denken dat andere mensen minder duurzaam zijn dan wij. En dat kan ons dan weerhouden om ook iets te doen. Want dan lijk je inderdaad de sukkel, de enige die iets doet. Wij zijn nu aan het onderzoeken, dat is mijn hypothese, maar dat heb ik nog niet getest, is dat hetzelfde geldt tussen partijen. Dus de consument denkt, oh ja, die overheid doet niks of die bedrijven doen niks. En de bedrijven denken, ja, maar ik wil wel, maar die consument koopt het dan niet. En dan zit iedereen op elkaar te wachten. Maar dat ben ik aan het onderzoeken nog en daar heb ik niet bewijs voor, zeg maar. Goed gedaan. Ik zeg, ik wil best tekenen voor 50% reductie. Ik heb helemaal geen moeite mee. Ik zeg, maar dat tekenen we allemaal. Ook jij. Dat tekenen we allemaal. En dat betekent dat jij de helft van de kilometers gaat rijden. En dat jij de helft van de energie gaat gebruiken. En dat jij de helft gaat eten. En dan doe ik gewoon mee. Maar dat tekenen al die 18 miljoen andere mensen ook. Je toch ook weer op woord gebruiken, betuttelen, opleggen of faciliteren en begeleiden. Maar in ieder geval zegt Boer Houwels, zorg voor een eerlijke verdeling. Heb je ook een oplossing voor het klimaatprobleem? Deel je idee via nporadio1.nl/klimaatstudio. Mailen kan ook naar klimaatstudio@nporadio1.nl. Wat zet volgens jou zoden aan de dijk? Dan een nieuwsupdate via de NOS. U hoorde dat in het nieuws. De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een belangrijke stikstofzaak. Er gaat een streep door de zogeheten bouwvrijstelling. Vandaar meteen naar NOS-redacteur Sarah Buurman. Sarah, eerst even misschien nog zeggen waar deze zaak om gaat. Deze zaak die draait om Portos. Dat is een project dat CO2 van de Rotterdamse industrie wil afvangen en opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Om dat project te kunnen bouwen, maakt dat project gebruik van de bouwvrijstelling. Die is vorig jaar bedacht om de bouw weer op gang te brengen. En die houdt eigenlijk in dat je de negatieve gevolgen van stikstof tijdens de bouw niet hoeft te onderzoeken en te compenseren. Alleen maar de gevolgen die nadat het af is moet je onderzoeken en compenseren. Ja, daar gaat het eigenlijk over, die bouwvrijstelling. En daarvan zegt de Raad van State nu, er gaat een streep door die bouwvrijstelling. Hoe kwamen ze tot het besluit? Ja, klopt. Volgens de Raad van State zijn de maatregelen die het kabinet wil nemen om die bouwvrijstelling te onderbouwen niet goed genoeg of nog onduidelijk of het goed genoeg zijn. En dat is in strijd met Europees natuurbeschermingsrecht, zegt de rechter vandaag. Want dat recht schrijft voor dat vast moet staan dat de natuur geen extra schade ondervindt. En dat is hier dus niet het geval. Nee. En wat is dan nu de consequentie voor andere bouwprojecten? Nou, dit gaat wel voor vertraging zorgen. Geen bouwstop, benadrukte de rechter vandaag. Maar wel zeker vertraging. Want nu moet het kabinet eigenlijk terugvallen op de oude regels van voor 2021... En dat houdt in dat er veel meer onderzoek nodig is bij elk bouwproject voordat je kunt gaan bouwen. En als uit dat onderzoek blijkt dat er negatieve gevolgen zijn voor de natuur, dan moet je ook nog die stikstof die erbij komt gaan compenseren door bijvoorbeeld die op een andere plek weg te nemen. Dus vertraging gaat hierdoor komen. Ja. Er zullen ongetwijfeld nog veel reacties op gaan komen in de loop van de dag. Dank voor nu, redacteur Sarah Buur. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Cabaretier René van Meurs reist momenteel het land door met de nieuwe voorstelling 2636. We komen het zo nog wel even hebben over die titel. Ga ik uitgebreid uitleggen. Precies. En voor mensen die zich afvragen, kun je nog een originele show maken over het vader worden? Als ik de recensies mag geloven, dan ben je daar zeker in geslaagd, René. Met een heel klein tegenslagje vorige week. Want je zou eigenlijk al de grens overgaan om je voorstelling te spelen. Ja, ik zou naar België vorige week. En toen was daar corona. En toen was daar toch weer corona. Deksels. Dus die week ging niet door. Maar ik ga uiteindelijk ook nog 7 shows doen in België zelfs. Ja, ik zag het op de lijst. Internationaal superster aan het worden. Goed, hè? Ja. Nu is het vaderschap. In je vorige voorstellingen kwam ook een thema voorbij dat dicht bij jouzelf lag. Ja, uiteindelijk heb ik gebeld. Heb ik gezegd, hey, luister, dat je het uitmaakt vind ik één ding. Maar per mail, ik bedoel, we wonen samen. Ja, je had op zich ook mijn ouders niet in cc hoeven zetten. Ik wil het hier heel graag met jou over hebben. Ja, dat hoeft niet, René. Ik heb daar niet zo'n behoefte aan. Ik zeg maar, ik wel. Ja? Ik zeg, vanavond om 8:00 in dit café, als jij er niet bent, is het niet uit. Zei ze, oké, is goed, dan zie ik je vanavond. En toen ben ik zelf niet gegaan. Liefdesverdriet was het toen. Nou, die ellende heb je gelukkig achter je gelaten. Ruimschoots gecompenseerd, jongens. Sterker nog, ik begreep dat je eigenlijk al je nieuwe liefde had leren kennen toen je die show van je liefdesverdriet nog moest afmaken. Dit was zo waar. Ik stond met mijn vorige voorstelling, sloot ik af in Carré. Volgens mij begin februari. En een week later ging ik try-outen met mijn nieuwe voorstelling over het aanstaand vaderschap. Daar zat een week tussen. Er zijn mensen komen kijken in Carré en bij de eerste try-out. Die waren helemaal in de war. Ja. Omdat die zeiden, hé, maar vorige week in Carré was je bijna polsensnijdend depressief over je vorige liefde. En nu heb je een baby. Ik zei, ja, kan snel gaan, mensen. Niet alles is echt, hè? Nou, dit geval is dus heel veel echt. Ja. Ik heb voor mijn nieuwe voorstelling... Maar er stond nog een tijdje tussen. Nou, dat is natuurlijk heel gek. Omdat je speelt in het theater, speel je een realiteit van een jaar of 2 geleden. Ja. Omdat je een programma gewoon uitwerkt en er dan mee op tour gaat. En, maar zo was deze nieuwe voorstelling was ook al een heel eind geschreven toen in één keer dat vaderschap sterker nog, kwam ik had een uur voorstelling al geschreven over een heel ander onderwerp. Toen mijn vriendin ineens aankondigde, lieverd, ik ben zwanger. En toen dacht ik, ja, maar dan is dat is vanaf nu het enige waar ik het in het leven over wil hebben. En dat is dan ook meteen duidelijk, dan moet dat ook de voorstelling worden. Dan wordt dat meteen wel de voorstelling, ja. Want dat 2636, dat heeft eigenlijk niks met het vaderschap te maken. Dat is natuurlijk weer dramatisch. Theaters zijn van die hele logge apparaten. Dat je geeft 2 jaar van tevoren moet je een titel en een promotekst en een promofoto opsturen. En in dit geval werd dat de titel 2636 naar de postcode van mijn dorp, Schipluiden, waar ik vandaan kom. Ik was 26 toen ik daar wegging. Ik was 36 toen ik ging toeren met dit nieuwe programma. Toen dacht ik, hey, dat is leuk. Dan kan je het over de afgelopen 10 jaar hebben. Dus dat stuurde ik op naar theaters. Jongens, dit wordt het. Hier is de titel, hier is de promofoto. En dat staat dan in boekjes. En dan zeg je vriendin, ik ben zwanger. En dan wil je dat uit boekjes. Maar dat is dan allemaal al gedrukt. Dus het is heel raar. Ik heb mensen die na afloop, die dan uit mijn dorp komen, die zeggen, het ging helemaal niet over het dorp. Nee, sorry. Dat, dingen veranderen soms. Ja, en heb jij dan, want vaderschap, het is iets wat meer mensen overkomt. Het is dus ook niet dat er nog nooit een show over is gemaakt. Nee. Daarom zei ik, is het dan ook een vanzelfsprekendheid dat je dat moet doen? Want je kunt ook denken, kan ik daar in godsnaam nog origineel? Nou, ik heb me dus meteen voorgenomen, ik ga het eigenlijk niet hebben over het vaderschap en mijn baby. Ik ga het vooral hebben over de zorgen en de weg naar het vaderschap toe. Dus deze voorstelling gaat helemaal niet over mijn kind. Mensen noemen het wel eens de grote babyshow. Stopt eigenlijk, hè? Moment. Ja. Deze voorstelling eindigt op het moment dat mijn vriendin bevalt. Ja. Ook omdat ik niet al te grafisch wilde praten over die zeer traumatische gebeurtenis. Dus wat dat betreft is het wel een originelere voorstelling dan de mensen die zeggen, nou mensen, wat mijn kind nou toch weer voor leuks gedaan heeft. Dan denk ik, ja, als je de grappen uit hoe leuk je kind is moet halen, dan is de inspiratie wellicht wat opgedroogd. Maar nu kwamen ze meer uit jouw twijfels? Nu kwamen ze uit mijn twijfels en mijn angsten en de verwachtingen die mijn vader dan weer heeft van mij op het moment dat ik vader zou worden. Okay. Dat is een hele fijne verhaallijn in deze voorstelling geworden. Maar dat was sowieso een plan om het ook over jouw band met Ik wilde het al wel over mijn band met mijn vader hebben, maar in principe niet over hoe hij kijkt naar mijn vaderschap. Nee. En hoe heeft dat dan nu vorm gekregen? Je hoeft niet hele scènes te gaan doen, maar het is nu redelijk algemeen, als je zegt, de band. Wat is er veranderd? Wat verwacht hij van je? Nou, op het moment dat ik bij mijn ouders vertelde dat ik vader zou worden, merkte ik aan mijn vader wel. Mijn vader heeft mij nooit vaderlijk advies gegeven. En daar schrok hij van op het moment dat ik vertelde dat ik vader zou worden. Omdat op dat moment schuiven wij natuurlijk allebei een generatie op. Ja, ja. Ik word vader, hij wordt opa. En daar voelde ik wel van, ah shit, hij heeft niet per se balen, maar wel dat hij dacht, hé verdorie, heb ik nu een kans gemist om mijn zoon vaderlijk advies te geven. En dat is een heel fijn verhaal, omdat we dat zijn gaan uitzoeken in Schotland, toen we met z'n tweetjes een lang weekend weggingen. En dan ga je eigenlijk met een rugzak vol bagage kamperen, letterlijk. Uh-huh. En dat komt dan allemaal uit bij een kampvuurtje. En dat is een hele fijne scène geworden in deze voorstelling om over te praten. En heeft het jou voor je gevoel? Of was je er zo eentje? Nee, wij zijn echt nog net zo ver in de vader en zoon band als dat we waren voordat voor we gingen. Je hebt natuurlijk mensen genoeg die zeggen van, joh, als ik straks vader ben, dan verandert echt niks. En ik blijf gewoon degene die ik ben. En ik blijf ik mijn eigen leven leiden. Dat ik had verwacht dat het me veel makkelijker af zou gaan dan dat het nu gaat. In de zin van? Dit weekend is bijvoorbeeld de wintertijd ingegaan. Dat betekent dat mijn babytje die om 6 uur wakker werd, nu om 5 uur wakker wordt. Ja. Ik ben nog steeds op tour, dus ik ben om 1:30 s'nachts thuis. Dus de nachten zijn extreem kort. En ik dacht, oh, maar je krijgt er zoveel voor terug. Ik red dat wel. Maar de nachten zijn kort en het lontje zijn kort. Dus ik merk wel dat ik het toch best pittig vind. Ik vind het wel pittig. Nou ja, ik zit naar jouw speellijst te kijken. Dan kom je überhaupt aan het vaderschap toe. Want je bent ongeveer elke avond. Ongelooflijk. Planken, nou, dus. Daar heb ik me echt in vergist in hoeveel mijn vriendin doet. Zij runt het hele huishouden. Zij runt het hele ouderschap. En daar heb ik wel mega veel respect voor gekregen. Ja, zij gaat binnenkort ook het podium op, hè? Had je dat toch hoort? Oh, of hoe jee. Ze het allemaal in eentje moest doen. Oh jee, ja, ze zal wel wat te klagen hebben. Zijn het herkenbare verhalen? Dit zijn fans. Ja, kinderen zijn de deur al uit? Ja, die zijn nog niet de deur uit. Oh, oké. Okay. Maar mijn dochter wordt maandag 20. En mijn zoon is 23. Dus ik heb de krijzende babytijd ligt ver achter mij. Maar je ligt nog steeds wakker af en toe van je kind. Dit hoor ik van iedereen. Ja, het maakt allemaal niet uit open deuren, hoor. Precies, hoe oud je kinderen worden. Je blijft je zorgen maken. Alleen de onderwerpen worden steeds iets anders. Kijk, ik heb ook wel eens dat ik midden in de nacht wakker word. En dat ik me afvraag, waar zijn ze eigenlijk? Dus dan ga ik appen. In die zin heb ik het veel beter dan mijn ouders. Want die hadden helemaal geen WhatsApp. Mijn moeder lag op nachten wakker. Om te horen, om aan het eind te horen dat de deur open ging. En dan app ik toch even, waar zijn jullie? En dan slaap ik rustig door. Dus het wordt steeds leuker, vind ik altijd. En maar de zorgen blijven. Ja, Om maar even dat kleine kindjes. Ja, nee, dank. Ja, heel maar fijn. Voor het is veel plezier ermee. Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. Het is, en wat, volgens mij heeft Leon de Winter uitgezet dat met een kind wordt de grootste vreugde geboren. Maar ook te zorgen, dus ja. Maar goed. Het is al om even wat meer uit te zoomen naar jouw shows, René. Als je de onderwerpen bekijkt die jij op het podium heeft, dan refereert de Volkskrant aan het feit dat je in het verleden nog wel eens hebt lopen stoeien met welke vorm van cabaret nou het beste bij jou past. Ja. Waardoor het soms minder authentiek, zeggen zij, of wat overschreeuwerig kon zijn. En nu, schrijft de krant, valt alles op zijn plek. Ja, is het in balans? Voelt het voor jou zo ook? Ja, dat idee heb ik wel. En ik ben natuurlijk heel blij met het feit dat de Volkskrant mij nu 4 sterren heeft gegeven. Ik heb alles eerder 4 sterren gekregen, maar dan van verschillende kranten bij elkaar opgeteld. En nu krijg ik het van 1 krant. Dat is heel prettig. En het voelt wel echt zo. Ik weet precies waar ik over wil praten. Ik weet precies hoe ik dat wil doen. En dat heb ik ook grotendeels te danken aan het werken met mijn vaste regisseur. We zijn nu 3 programma's onderweg. En het komt veel natuurlijker. Ik merk dat ik veel meer durf. Ja. Ik heb een beetje mijn eigen publiek gevonden, waardoor ik me ook vrij voel in het theater. Omdat ik weet, oh ja, mensen weten ongeveer wat ik doe en wie ik ben. Ik hoef mezelf niet meer te introduceren bij het publiek. Mensen weten, oh ja, René van Meurs praat over deze dingen. Doet hij op deze manier. Het is vaak dus persoonlijk geëngageerd. Ja. Ja, en minder maatschappelijk of politiek. Totaal niet maatschappelijk geëngageerd. Waarvan jij eerder hebt gezegd, ik vind het lastig om maatschappijkritische dingen te schrijven. Het interesseert me wel, maar ik ben niet slimmer dan mijn publiek. Nou, wat heb ik dat slim geformuleerd? Dus je bent toch best slim. Nee, dat klopt. En ik merk ook een beetje dat in het cabaret en het theater, dat het engagement een beetje overschat wordt. Of daar wordt zoveel waarde aan gehecht. Maar heeft het politiek of maatschappelijk cabaret, heeft dat meer aanzien? Dat idee heb ik wel. Ja, dat idee hebben. En dat vind ik heel jammer, omdat ik maak dus heel persoonlijk geëngageerd theater. Wat net zoveel zegt over de tijdsgeest als de opgeheven vinger met hey mensen. Ik ben minder activistisch, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik ga mensen niet naar huis sturen met je moet nu dit of ik vind dat en jij moet dat ook vinden. Wat ik heel vaak doe. Maar er gebeurt natuurlijk vaak mensen om zich heen kijken en inderdaad een politicus. Nou, worden net Eveline van Rijswijk in het taalteam, hè, die debatten dan haar fijn fileert. Ja. Je voelt ook niet daar dan ik drang voel toe als je dingen niet hoort. Drang om daar de vinger op te leggen. Maar nee, is dat dan een gebrek niet aan wie ben ik om dat te zeggen? Of interesseert het je gewoon minder? Nee, ik hoop gewoon dat mensen een hele leuke avond hebben. En het nieuws is in principe overal. Kom vooral bij mij 90 minuten ontspannen daarvan. Ja? En laat je gewoon meevoeren in gewoon een goed verhaal en hele goede grappen. Zonder dat je hoeft te denken, shit, ja, wat gaat er toch slecht met de wereld? Ja, ja, ja. Dus dat speelt wel mee. Ik ben daar wel mee bezig. Ja, wat ik nog wel eens lastig vind is als bijvoorbeeld een Jochem Meijer een theaterprogramma maakt waar ook weinig tot geen maatschappelijk kritiek in zit, dat mensen dat helemaal fantastisch vinden, terwijl je toch merkt dat van de jongere generatie, jongens zoals ik, ergens wel nog de verwachting is waarom gaat het alleen over hun eigen leven? Ja. En dan denk ik, ja, dan ga je eigenlijk voorbij aan de laag die ik er wel altijd onder leg, namelijk dat mijn leven zich natuurlijk wel afspeelt in een bepaalde tijdsgeest. Waardoor ik ook heel veel kan zeggen over het nu. Ja, maar dat bespreek je niet zo. Nee, helemaal niet zo direct als in potverdorie mensen, de gasprijzen. Ja. Nee, totaal niet. Nee. En is het nu je vader bent geworden, denk je dan dat je in de toekomst dat meer richting die maatschappij gaat doen of ook niet? Dat je ik ben heel zorgeloze benieuwd, want eraf is. Dat nou, je in één keer verantwoordelijkheid hebt voor volgende generaties. Nou, dat merk ik nu dus al wel. En die vraag zit er ook wel in. En dat komt ook een beetje voort uit het feit dat mijn vader heel erg tegen mij zei, je doet eigenlijk nooit iets. Ik ben inderdaad niet iemand die de barricades opgaat om zich uit te spreken en daarmee dingen te bewerkstelligen. Dat was het vaderlijke advies. Beetje het vaderlijke advies wat ik om de oren kreeg. Ja. En waarvan ik meteen dacht, ja, maar dit had je me ook kunnen WhatsAppen. Ik had hier niet voor naar Schotland hoeven vliegen met je. Maar ik merk wel dat ik denk er wel over na. En ik merk wel dat ik een zekere verharding in de samenleving, dat ik dat spannend vind. Ik kom zelf uit een heel klein dorp, uit Schipluiden, ja. 26, 36. Ik woon nu al een paar jaar in Amsterdam. Ik merk ook vanuit mijn vriendin dat het ook wel anders opgroeien is. Ik denk wel na over, moet ik dan mijn zoontje, waar in wat voor tijd en op welke plek laat ik hem opgroeien. Maar dat hoeft niet per se dan nu in jouw show ook meteen. Nee, ik zie dat ook zeker niet heel direct terugkeren in mijn theaterprogramma's. Als je nu kijkt naar de recensies, het Fries Dagblad schreef dat je nu definitief in de spoedsporen treedt van de grote. Je refereerde net al aan dat je ooit 4 sterren had door het bij elkaar te spotten. Ja, door ze op te tellen. Werkt het zo bij jou dat het zo is met recensies van als ze negatief zijn, dan hebben die mensen toch niet helemaal begrepen. En ach, het is ook maar één iemand die wat vindt. En als ze positief zijn, zie je ze hebben het heel goed en ik hecht daar grote waarde aan. Nee. Als ze negatief zijn, dan denk ik, maar waarom? En dan moet ik heel hard huilen. En als ze positief zijn, dus het raakt dan je wel. Ja, het raakt me zeker. Ja. Nee, zeker. En gek genoeg, want ik heb 4 sterren gekregen van het AD voor dit programma, 4 sterren van de Volkskrant. En die recensie van het AD kwam online. Toen heb ik helemaal niets gehoord van collega's. En toen kwam de recensie van de Volkskrant online. Toen gingen ze me allemaal appen met hey, gefeliciteerd met je mooie recensie. Nou, dan weet je meteen wat je collega's jongens, lezen. Ik was al gelauwerd door het AD. Maar zodra die van de Volkskrant online kwam, dacht ik, wauw, wat vet, 4 sterren. Ah, kut, ik moet een nieuw programma maken. Je bent meteen al door dat je denkt, dus de waardering is heel fijn. Maar ook wel meteen dat je denkt, ja, je staat wel meteen op scherp. Ja. Dat je voelt, ja, er moet een nieuw programma. Dat is natuurlijk wat het is. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over onderwerpen in de economie die jou bezighouden. Zo klinkt het in de zeefabrieken. Moet je bijvoorbeeld je spaargeld uitgeven voordat het niks meer waard is vanwege de inflatie? Duizenden mensen roepen samen met World Animal Protection, ABP, op om ons pensioengeld geld of leven in dierenleed te stoppen. Elke dag in 5 minuten antwoorden op vragen van luisteraars. Zouden we zomaar een stille recessie tegemoet kunnen gaan die we dus eigenlijk niet zo merken? Zoek je mensen in dienst van de zorg? Fantoomrecessie. De overheid. Leven vraag van vandaag is een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Inwoners. Of luistert? Weet meer. Ga voor bevlogen mensen in de overheid, de zorg of het onderwijs naar Driessen.nl. Hoe komt het dat de ene kunstenaar wordt vergeten en de andere niet?

Je bent de paus. En je kunt kiezen tussen een bezoek aan het kleine Bahrein met een nog kleinere katholieke gemeenschap of een bezoek aan je eigen geboorteland, Argentinië, waar 50% van de miljoenen mensen die daar wonen katholiek is. Dan kies je, Stijn, natuurlijk voor Bahrein. Ja. Ja. Trouwjournalist Kazachstan en of... Vaticaankenner, ja. Stijn Vens is hier dus. Ja, de paus kiest voor het kleine eilandenstaatje in de Perzische Golf, waar dus nog geen 8% van de bevolking katholiek is, Bahrein. Dat is een hele opvallende keus, lijkt mij. Of niet? Voor het oog misschien wel, maar als je deze paus een beetje kent, dan is het helemaal niet verrassend. Deze paus heeft een eigenzinnige reisagenda, om het zo maar te zeggen. We zijn toe aan zijn 39e buitenlandse reis. Bahrein is het 58e land dat hij bezoekt. En inderdaad, hij is nog niet terug geweest in zijn geboorteland Argentinië. Terwijl de kerk het daar best wel moeilijk heeft. Dus in die zin zou je zeggen, ga daar eens heen. Hij is ook niet in Duitsland geweest. Duitsland is op dit moment belangrijk Europees katholiek land, waar ook nog wel in de katholieke kerk een aantal spanningen zijn. Dus daar heeft hij ook wel werk te doen. Nee, deze paus ziet een buitenlandse reis niet alleen als een visite aan de gelovigen, aan zijn medegelovigen. Desnoods aan het uiteinde der aarde. Nee, hij zet dat pauschap in voor grotere, niet alleen geopolitieke doelen. Denk aan zijn bezoek aan Myanmar, toen daar de problemen zo groot waren met de Rohingya-moslims. En, maar ook voor georeligieuze doelen noemen. Dus de interreligieuze dialoog. Ja. En daar is hij heel erg mee bezig. Hij wil laten zien dat religie niet alleen spanning oproept, maar hij wil dat religie samen werken om de wereld, om het maar even plat te zeggen, een beetje beter te maken, om de vrede te bevorderen. En dan komt ook de verklaring voor Bahrein, want daar is namelijk een congres volgende week ook over dat interreligieuze dialoog die er wordt gehouden. Een ontmoeting tussen Oost en West is het dan. Wat gaat daar gebeuren? Nou, dit is een tweedaagse conferentie. Officieel heet het Bahrein Forum for Dialogue. Het is niet de eerste interreligieuze conferentie die de paus bezoekt. Hij is terwijl min of meer de eregast. En eigenlijk werkt die paus aan een agenda samen met een groot imam uit Egypte, Ahmed Al-Tayeb. En dat is begonnen 2 jaar geleden in Abu Dhabi. Daar hebben ze eigenlijk een verklaring ondertekend. Een document over de menselijke boodschap. Tegen religieus extremisme. Maar en voor verdraagzaamheid, maar bijvoorbeeld ook voor vrouwenrechten. Ja. En eigenlijk zijn zowel die Al-Tayeb en de paus bezig sindsdien, om maar eens een kantoorterm te gebruiken, bezig dat document uit te rollen. De paus was in september in Kazachstan. Daar heeft hij er ook over gesproken. Daar hoopt hij trouwens ook de patriarch van Moskou te ontmoeten om samen iets te doen aan die oorlog. Dat is mislukt. Dus hij zegt ook zijn eigen christenbroeders als pionnen in dat grote politieke voor schaakspel. Wereldvrede, zoals gezegd. Ja, maar hij gaat dus weer daar in Bahrein die boodschap verkondigen van broederschap en harmonie. Maar in hoeverre moet ik die, want ik zat al te kijken wat ze toen hebben afgesproken. En daar staat bijvoorbeeld in dat religie nooit een oorzaak kan zijn van oorlog, van haat of terrorisme. Misschien ben ik gek, maar volgens mij wordt het in tal van oorlogen juist als de reden gebruikt dat de religies niet overeenkomen. Ja. Rechten van vrouwen, zich inzetten voor de vrouwenrechten. Ja, Iran, ook hier, ik kan me weer vergissen, maar is het puur symbolisch van aard zoiets? Of zitten er concrete plannen bij? Nou ja, kijk, ik zeg altijd maar, hij moet het wel zeggen. Nou ja, in zo'n zin zou dit soort denken, zeg het alleen als je het meent en als je het ook echt wil. Ja, hij meent het ook. En kijk, natuurlijk hebben dit soort documenten een hoog postbus 51 gehad, om het zo maar te zeggen. Hè? Maar het moet ergens beginnen. Het moet van bovenaf beginnen. Kijk, deze paus, als je wel eens met Kerstmis en Pasen kijkt naar die toespraken vanaf het middenbalkon van de Sint-Pieter. Daar worden elk jaar dezelfde regio's opgeroemd waar oorlog is. En laten we zeggen, het helpt weinig. En toch moet hij het doen. Want het moet ergens beginnen, vindt deze paus, en dan begint het maar bij mij. Mm-hmm. Dus hij geeft zelf ook, als het gaat om die interreligieuze dialoog, het goede voorbeeld. En dan kiest hij niet alleen voor de fotomomenten, want daar is deze paus natuurlijk ook wel een beetje van. Deze paus is erg van het omhelzen van werkelijk alles en iedereen. Dus een imam hier. Is het een showbiz paus? Hij weet goed wanneer de camera's aanstaan, om het zo maar te zeggen. Maar hij ziet ook het belang van je laten zien. Je laten zien dat jij een imam omhelst. Ja. Dat had een van zijn voorgangers, Johannes Paulus II, ook. Want laten we niet vergissen, dit begint niet bij deze paus. Zijn voorgangers hebben ook die interreligieuze dialoog bevorderd. Maar er is ook wel juist wat schade aangericht in opzichte van de islam. Ja, want zijn voorganger Benedictus XVI heeft in 2006 de moslims erg kwaad gemaakt door een duidelijke link te leggen tussen islam en geweld. Ja. Dus er moet ook wat gerepareerd worden. Maar deze paus is van het fotomoment, van het gebaar, maar vindt ook dat er inhoudelijk dan iets moet volgen. Dus vandaar dat document. En dan kun je zeggen, ja, het is allemaal erg breed en misschien een beetje abstract. Maar goed, het heeft er wel voor gezorgd dat er nu een jaarlijkse dag is van de menselijke broederschap uitgeroepen door de VN. En de paus doet er echt wat aan om te zorgen dat die dag ook een beetje geëerbiedigd wordt. Maar ik krijg bijna het idee met wat jij zegt, dat hij het belangrijker vindt om zich als een soort, ja, noem maar, ambassadeur van de wereld op te zetten. Voor de vrede, dan dat hij zich echt inzet om zieltjes te winnen voor het katholieke geloof. Klopt dat? Nou, hij hoopt natuurlijk dat om te beginnen dat hij het goede voorbeeld geeft, niet alleen voor zijn eigen gelovigen. Dus als jij katholiek bent in Schipluiden, ik zeg maar wat, ik weet niet hoeveel katholieken er zijn. Veel. Ja. Dat je ook, als er bijvoorbeeld een open dag is in de moskee, dat je daar naartoe gaat en dat je mensen een beetje aardig bejegent. Mm-hmm. Natuurlijk wil hij dat die kerk sterk blijft, dat die kerk groeit. Maar ja, als we het hebben over de missie, kijk, er valt qua zieltjes winnen weinig te doen in Bahrein. Dat is niet zijn prioriteit. Nee. Maar hij gaat wel naartoe om die 80.000 katholieken die er zijn, dat zijn natuurlijk voornamelijk arbeidsmigranten uit India en de Filipijnen, wel een hart onder de riem te steken. Want hij hecht wel zeer aan de aanwezigheid van de katholieken in het Midden-Oosten. Want die hebben het heel zwaar. Ja. Zijn er veel weggegaan. Dus dat hij komt ook om die katholieken een hart onder de riem te steken. En zwicht dan ook niet voor kritiek, want dat is er ook op Bahrein. Ja. Hij gaat daar de koning ook ontmoeten. Ja. Nou, dan is de vraag eigenlijk een beetje zoals wij het hier met Qatar hebben. In hoeverre breng jij op het moment dat je daar bent de mensenrechten ter sprake? Ja. De situatie daar, de schendingen ervan? Gaat hij dat doen? Dat is de grote vraag. Als hij het doet, want dat weten we ook van deze paus, gebruikt hij niet de taal van politici, maar dan gebruikt hij de taal van de religie. Hoe bedoel je dat? Wat, nou ja, dat is dan zoals u vooral pleit, dan zal hij niet zeggen die en die gevangenen moeten uit de gevangenis. Dan zal hij zeggen, nee, we moeten een klimaat zijn van harmonie en broederschap. Hij gebruikt eigenlijk zijn eigen vocabulaire. Ja, ja. En wat hij morgenochtend in het paleis met de koning van Bahrein bespreekt, weten we niet. Ik kan me voorstellen dat hij daar iets over zegt. Maar in die zin kijkt de wereld wel een beetje naar hem. Want er is een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie die heeft gezegd, nou, of je stelt het in het openbaar aan de orde, of blijf anders maar thuis. Maar ja, hij gaat wel. Ja, dus? Dan, ik denk dat hij wel iets gaat zeggen. Maar dat zal niet per se in het openbaar zijn, omdat hij ook wel een diplomaat is. Nou, ik zit net te denken, als het zo algemeen, zoals jij het net formuleert, ja, komt dan überhaupt de boodschap over? Of kan die bij wijze van spreken, dit klinkt cynisch hoor, maar kan die hem afvinken van, nou, ik heb het toch eventjes ter sprake gebracht. Nou, dit is geen afvinkpaus. En hij zal ook vaak de taal gebruiken waarvan hij weet dat het gehoor het begrijpt. En ik denk dat als je daar gaat pleiten voor democratie, mm-hmm, en voor broederschap, en dat iedereen zijn stem moet laten kunnen horen. En hij zal zeker, dat kan men dan zeggen, dat christenen en alle andere gelovigen in alle vrijheid hun geloof moeten kunnen beoefenen. Uh-huh. En dan heeft hij het ook over de Sjiïtische moslims in Bahrein. Die horen dat ook. Dus er zijn wel mogelijkheden van hem, zonder dat hij meteen dat regime zo tegen de schenen schopt, dat hij bij wijze van spreken meteen het land wordt uitgezet. En hij heeft daar ook wel invloed. Hij heeft er invloed, want dat is het mooie. De protestantse kerk hebben geen paus. Ik heb het meegemaakt, als de paus binnenkomt, dan gebeurt er iets met de mensen. Dan komt wel die man in het wit. Ja, het is toch een soort magische verschijning. Dan gebeurt er wat met mensen. Ook met de koning van Bahrein. En als we nou even de laatste cijfers erbij nemen over de kerkgangers hier in eigen land, zou de paus dan niet een bezoekje aan Nederland moeten brengen? Want het gaat gewoon ronduit slecht, denk ik. Ja, deze paus staat bekend als de paus van de periferie. Dus zijn eerste bezoek was aan Lampedusa. Dat is het uiterste randje van Europa, waar natuurlijk al die vluchtelingen aankomen. In die zin is Amsterdam inmiddels, om zo maar te zeggen, de periferie van het christelijk Europa. Ja, de cijfers zijn dramatisch. De katholieke kerk in ons land is bezig met een implosie. Kerken worden bij de vleet gesloten. En in 11 jaar... is het aantal kerkgangers gehalveerd. Ik geloof van 218.000 naar nog geen 98.000. Ja. Dat is, nou, misschien, dat is een implosie. Ik weet niet of dat de overtreffende trap van implosie is. Maar het is heel slecht. En de teleurgang gaat heel hard. Ja. Ja. Ben jij zelf katholiek, René? Ja. Zeg, Schipluiden zijn ja, als in katholieken opgevoed, maar niet praktiserend. Nee. Maar nee. Zie je om je heen dat er, ik heb geen praktiserende vrienden. Nee. Ik ken weinig tot geen kerkgangers. Nee. Nou, dat zegt ook wel iets. Ja. Ik denk dat mijn zalen voller zitten dan de kerken tegenwoordig. Ja, nou, ik was laatst bij een theatershow van Michael Pilarczyk. Dat is, die doet veel meditatie. En, ja. En toen dacht ik, daar zaten allemaal veertigers. En toen dacht ik ook van, ja, die zitten niet zondags in de katholieke kerk. Nee. Nee. Maar is het, als je dan naar de toekomst kijkt, want jij gaf net eventjes tijdens het nieuws ook een beeld van de regio hier. Ja. En je vertelde van de iets meer dan 100 kerken dat er, wat zei je? 60 volgens mij uit mijn hoofd. Ja. Dicht gaan. Ja. De komende tijd. Ja, het gaat gewoon niet meer. De katholieke kerk leidt. Maar wat is het? Want het is wel duidelijk uit die cijfers. Hè? Dat zijn de meest recente cijfers ook. Dat je met meer dan een halvering zit. En dat onder meer corona eigenlijk een desastreus effect heeft gehad. Qua mensen die niet meer naar de kerk zijn gaan. Maar dus ook niet meer teruggaan nu. Maar wat is het? Kennelijk kan je er de vinger op leggen. Mensen er geen waarde meer aan hechten. Nou, dat wordt driftig onderzocht door religiewetenschappers. Maar je kunt zeggen dat sinds de jaren 60 de Nederlandse katholieke kerk leidt aan een gebrek aan geld. Priesters, uiteindelijk ook gelovigen, maar misschien ook wel geloof. Want we hebben zelf van Trouw in januari van het jaar een groot onderzoek gedaan onder katholieken. En dan blijkt eigenlijk dat die katholieken de leer eigenlijk helemaal niet meer volgen. En in die zin eigenlijk Nederlanders zijn geworden. En als je kijkt. Hoe doe je dat? Nou, gemiddelde Nederlanders. Sterker nog, het bleek dat de gemiddelde Nederlander nog iets conservatiever was over heikele onderwerpen als abortus en euthanasie dan de katholieken die naar de kerk gaan. Ja, ja. En ik denk wel eens dat, kijk, de Nederlanders is een volk waarbij het hoog in het vaandel staat of iets nut heeft. Het was voor die katholieken in Nederland heel erg belangrijk om katholiek te zijn. Want we moesten ons emanciperen. Het was goed voor je baan. Die hele familie was katholiek. Op het moment dat die zuil compleet was, dus de katholieken geëmancipeerd waren, had het geen nut meer. En toen zijn ze werken massaal weggegaan. Ja, maar dan is het dus minder vanuit echt beleving en minder vanuit idealisme. En dan is het meer dat het iets moet opleveren. Daar komt het dan bijna op neer. Zoiets. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat, nu ga ik toch even de geschiedenis in. Katholieken zijn heel lang onderdrukt geweest in Nederland. 2 eeuwen lang. Mm. En er mocht vanaf 1850 weer katholiek zijn. En toen is heel snel die zuil opgebouwd. Met scholen, universiteiten, allerlei kerken. Maar misschien is dat geloof onvoldoende verinnerlijkt. Ja. Dus toen het niet meer nodig was, is er misschien niet zoveel geloof over. Maar goed, laten we zijn. Er gaan er elke weekend 100.000 mensen naar de kerk. En de bisschoppen gaan volgende week naar de paus. Mm-hmm. Moeten verslag uitbrengen over hoe het hier gaat. Dus wie weet heeft de paus het wondermiddel beschikbaar om hier de boel toch overeind te houden. Ja, maar je hebt er niet zo'n geloof in, hè? Nee, maar ik wil ook wel zeggen van dat die kerk doet nog heel veel goeds. Want wat er nu met vluchtelingen gebeurt, met de voedselbanken. En dat staat ook in dat alarmerende rapport van Nederlandse bisschoppen. Daar gebeuren ook heel veel goede dingen. Dus ik zou zeggen, we kunnen die kerk ook niet missen. Nee, zeg maar dat is een keer voor een andere keer om over te praten. Maar dan zou je ook denken, er moeten er toch mensen zijn die de boel weer aan de gang zouden moeten kunnen krijgen. Ja. Die zijn er dus op dit moment. Die zijn er heel weinig. Maar wij zijn een kerk van wonderen, dus wie weet. Ja, vast. Dankjewel, Stijn. Dus nog nieuws via de NOS. Milieuorganisatie Mobilization for the Environment reageert opgelucht op de uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde vanochtend, dat heeft u ongetwijfeld meegekregen, dat er een streep gaat door die zogeheten bouwvrijstelling. Daarmee hoeft er niet gekeken te worden naar de stikstofuitstoot tijdens de bouw, maar alleen naar de uitstoot daarna. Mobilization, dat de procedure tegen de vrijstelling had aangespannen, is dus blij met die uitspraak. Zo vertelt advocaat Valentijn Vossen. Het is een prima uitspraak, zorgvuldige uitspraak, correcte uitspraak. Is MOB zeer tevreden mee. Ja, want waarom bent u daar zo tevreden mee? Wat zit er in die uitspraak dat u zo tevreden bent? We leven in een rechtsstaat. Dat betekent dat ook de regering zich aan de nationale en de internationale wetgeving moet houden. Het enige wat de Raad van State nu heeft gezegd, wat iedereen al kon voorspellen, namelijk dat die bouwvrijstelling niet aan de eisen van de nationale en de internationale wetgeving voldoet. Sterker nog, we konden al vanaf mei 2019 weten dat dit niet door zou kunnen gaan. Omdat ook toen al voor een andere vrijstelling is gezegd. Een algemene vrijstelling voldoet niet aan de wettelijke eisen. Ja, betekent wel dat allerlei bouwprojecten in Nederland in ieder geval veel meer werk gaan krijgen om door te kunnen gaan. Dit gaat niet meer werk zijn dan die ze voor 1 juli 2021 ook al moesten maken. De bouwvrijstelling is natuurlijk van 1 juli 2021... Voor die tijd moesten ze ook al door deze hoepel springen. Dus in die zin is het eigenlijk alleen maar een terugkeer naar de situatie dus die in juli 2021 bestond. U verwacht niet dat allerlei bouwprojecten in Nederland straks helemaal niet door kunnen gaan? Sterker nog, ik weet uit betrouwbare bronnen dat heel veel initiatiefnemers al deze uitspraak al lang zagen aankomen. Ik bedoel, lees de kranten erop na van de afgelopen tijd ook. Alle juristen waren unaniem. Deze bouwvrijstelling kan nooit stand houden. Mij is bekend dat heel veel bouwinitiatieven ook al lang een rekensom hebben gemaakt, inclusief de bouwemissies. Dus kortom, ze hebben hier al op geanticipeerd, omdat ze dit al lang zagen aankomen. En op het moment dat je gewoon een correct verhaal hebt liggen, waarin dus je wel ook met de bouwemissies rekening houdt, dan kan je project wel degelijk passeren. Waarom wilde u dit zo graag? Waarom is het zo goed volgens u dat de Raad van State deze uitspraak heeft gedaan? Het is het zoveelste geitenpaadje van de regering om flauwekul te maken met het reële biodiversiteitsprobleem. We hebben het natuur en milieu op een correcte manier aan de volgende generaties over te laten. Dus dan moeten we het stikstofprobleem serieus oplossen. En deze bouwvrijstelling was weer het zoveelste geitenpaadje van de regering om de noodzakelijke stappen te vermijden. Advocaat Valentijn Wusten was dat in gesprek met NOS-verslaggever Thomas Peksvoor. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Wij doen er werkelijk alles aan om onze spraakmaker in een zo comfortabel mogelijke positie te manoeuvreren. Dus dan nodigen wij gewoon een theaterrecensent uit als quizkandidaat. Ja, voor de zekerheid, ik wist hier niets van. Wij ook niet. Dit is gewoon toeval. Leonie Sanders, welkom. Dankjewel. Het is inderdaad gewoon bizar toeval. Maar ik begrijp ook net dat jij ook nog de nieuwe show van René al hebt gerecenseerd. Ja, 4 sterren, dus ja. Tadaa! Nou, ja, heel blij mee. Even, je mag dus niet gaan souffleren voor de antwoorden zo meteen, hè? Want dit geeft gelijk een pact voor jullie. Nee. En jij ook niet, Stijn Fens. Nee. Jammer. Dus er is gisteren best een aardige score neergezet. Ik zag het. Dus, ja? Ja. Dus meer dan 60 punten. Dus ja. Zorg dat je daar overheen komt, zou ik zeggen. Zullen we gewoon gaan beginnen? Ja. Graag. Zet hem op. Er is wat gedoe over de stikstoflijst van Christiane van der Wal. Opnieuw een blunder van het RIVM rond de boeren. Die lijst die lag op het ministerie, toen nog niet. Nu toch weer wel. En uiteindelijk moeten er 2 lijsten komen. Weer is er een rekenfout gemaakt in de lijst met daarop de grootste stikstofuitstoters, oftewel de piekbelasters. Door de fout staan er onterecht bedrijven op de lijst die mogelijk helemaal niet zoveel uitstoten. De minister zegt enorm te balen van de fout. Onze montagecollega heeft zich ook even laten gaan vanochtend. Stikstof houdt de gemoederen bezig, je zou het bijna denken. Vanochtend dus die uitspraak van de Raad van State. En ook omdat er weer een rekenfout is opgedoken in de RIVM-lijst van 100 grootste stikstof- en ammoniakuitstoters in ons land. Het is niet de eerste keer dat het RIVM een rekenfout in de lijst moest corrigeren. Eerder dit jaar ging het ook mis. Weet je nog in welke maand dat was? In mei. Nee, ja, het was april. Ja. Een ander hoofdstuk in het stikstofdossier is de datum voor de halvering van de uitstoot. Ondanks het eerdere advies van stikstofbemiddelaar Remkes om vooralsnog vast te houden aan 2030 voor die halvering, stelde wie dit jaartal gisteren weer ter discussie. Stond vanochtend in de krant. Ja, Adema. Ja, inderdaad, Piet Adema, de huidige landbouwminister. Vraag 3 dan. Begint met een fragment. Verkiezingen. Again. Number 5, yes. Het rechtsreligieuze blok komt, zoals het er nu uitziet, uit op 61 of 62 zetels. Gisteren gingen de Israëliërs voor de 5e keer in 4 jaar tijd naar de stembussen. Op dit moment is 80% van de stemmen geteld. En wie wordt waarschijnlijk de premier van Netanyahu? Ja, Benjamin Netanyahu. De terugkeer van Netanyahu is omstreden, omdat hij verdacht wordt van wat? Van fraude. Ik wil niet stemfraude. Het gaat echt om corruptie en omkoping. Is het. Dus overigens ontkent hij zelf alle beschuldigingen. Vraag 5. Weer een fragment waar we naar luisteren. En dan moet je de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? We hebben heel veel goede fases in de wedstrijd. Maar ja, ik zie ook wel vandaag dat we een paar mindere fases hebben. En die moeten eruit. En dan moeten we stabieler zijn. Schreuder. Ja. Alfred Schreuder, trainer van Ajax. De ploeg won gisteren met 3-1 of 1-3 van Rangers. Het afsluitende groepsduel was dat in de Champions League. Gisteren speelden ook de nummer 1 en 2 tegen elkaar. Liverpool en Napoli. Wat was de uitslag van die wedstrijd? 2-0. Klopt inderdaad. En daarmee leed Napoli de eerste nederlaag van dit seizoen. Wij gaan nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. Geen persoon dus, maar een onderwerp. Wat bedoelen we? Dat is de vraag. Je krijgt cryptische aanwijzingen en hoe sneller je het weet, hoe meer punten je daarmee binnensleept. Dus dat is natuurlijk altijd handig. Geef een seintje als je denkt te weten wat we bedoelen. 4. Ik word een kopje kleiner gemaakt. 3. En ga op zwart. 2. Dus een bakkie troost kan ik wel gebruiken. 1. Gisteren werd bekend dat mijn laatste aflevering in mei op tv te zien is. Koffietijd. Ja. Irritant is dat, hè? Dan vallen al die aanwijzingen ook in één keer op zijn plek, inderdaad. Ik word een kopje kleiner gemaakt. Ik ga op zwart. Precies. En dat bakkie troost, dat mag ook duidelijk zijn. Koffietijd zochten wij, inderdaad. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 5. En dat betekent dat je 13 vragen goed moet beantwoorden in de tweede ronde om de leiding te pakken. Okay. Dus dat kan. Ja, het kan. Alles kan theoretisch. We gaan door. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Welke supermarkt stopt met de import groente en fruit per vliegtuig? Lidl. Ja. In 1 op de hoeveel ouderen kampt met depressieve klachten? 3. In op de 5. Op welke partij na stemde de hele Kamer tegen meer concurrentie op het spoor? VVD. Dat klopt. De provincie Gelderland gaat wat inzetten om een tamme wolf af te schrikken? Inval geweer. Ja. Hoeveel IS-vrouwen zijn er gisteren door Nederland 12. Teruggehaald uit Syrië? Dat klopt. Welk bedrijf acht de kans op een loonprijsspiraal klein? CBS. De instantie, de Nederlandse Bank. Welke dieren ontsnapten deze ochtend uit hun verblijf in het dierentuin in Sydney? Dat zijn leeuwen inderdaad. De bestaande kabinetsplannen zijn niet toereikend om de klimaatdoelen te halen. Concludeert welke organisatie? Bureau voor de Leefomgeving. Ja, zeker. Wie liet gisteren in een korte toespraak weten zich neer te leggen bij de verkiezingsuitslag? Bolsonaro. Dat is ook goed. Welk duo gaat voor Nederland naar het Songfestival? Ja, Mia Nicolai en Dion Cooper. Zeker. Voor de hoeveelste week op rij is het aantal coronabesmettingen gedaald? 2e. 3e. Defensie wil nieuw personeel aantrekken door middel van wat? Weet ik niet. Een vrijwillig dienstjaar was het. Ik kwam net niet aan vraag 13 toe. Dat gezin in Australië. Dat rood bondje. Om de overleden hond. Ja, dat was de vraag ter nagedachtenis. Hebben ze de golden retriever nu in gebruik genomen als wat? Ja, als een bondje. Als een bondje, een vloerkleed. Ja, siertapijt. Ja. Dat bedoel ik met circulair. Ja. Nou, kan ook, hè? 8 vragen had jij goed. Ja. Kom je op 40 punten. Op zich best netjes, maar niet de 63 die je minimaal nodig had. Niettemin dank, Leonie. En je hebt iemand al een enorme dienst bewezen. Dat sowieso, met je 4-sterren recensie. Dank jullie sowieso, René van Meurs. Veel succes. Dankjewel ook, Leonie, voor het meespelen. En Stijn Fens ook weer tot de volgende keer. Het is tijd voor Sven Kokkelman in Sven op 1. Goedemorgen. Goedemorgen, Jelene. Ik praat met Johan Vollebroek. Naar aanleiding natuurlijk van de uitspraak van de Raad van State. Zometeen bij Sven op 1. En zometeen ook nog het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Fijne dag nog. Dit was een programma van KRO NCRV.